الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25 جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج شعبان المعظم کی 23 شب ہے, سن ہجری 1438. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر ہمارے عاشقان رسول مدنی اسلامی بھائی جمع ہیں جنہوں نے جامعات المدینہ میں درس نظامی کی سعادت حاصل کی, دور حدیث شریف کا شرف پایا. ملک کے مختلف شہروں سے باب المدینہ سے بھی تشریف لائے ہوئے. آج ان کا مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑے تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نوجوان ایک سحر دنیا میں نام ہو جائے, ایک زمانہ مجھے پہچان لے, 400 میرے نام کے ڈنکے بجیں, بس ایک ہی مشن ایک ہی آرزو, سر کر لیں شہرت کی بلندیوں کو, چھو لے میرا نام آسمان کی رفعتوں کو, اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز کوششیں, اللہ کی پناہ. یہ بس قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت ہے, جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے طلب شہرت. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا کیسا, جواب ارشاد فرمائیں. اونچے اونچے نام تھے جن کے تنگ قبروں میں آن پڑے, نہ وہ رہے نہ ان کے نشان باقی, نہ رہے ان کے کوئی مقام باقی. تو دنیا میں نام پیدا کرنے کی ہوس تو واقعی یعنی کہ ایک تعداد ہے جن کو ہوتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے. تو اب یہ کہ کسی کو اس طرح شہرت اللہ عطا کرے کہ وہ اس کا سبب دین ہو اور اس کی وجہ سے دین پھیلے, لوگ اس کے قریب آئیں, یہ شہرت تو ظاہر محمود ہے جو بعض علماء کرام کو حاصل ہوتی ہے، بعض اولیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے، ہر ولی کو بھی شہرت حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا اپنی ولایت کا، یا پتہ ہوتا بھی ہے تو اپنے زمانے میں کچھ تھوڑے بہت ان کو جانتے ہوتے ہیں، یا بعضوں کا تھوڑے بہت بھی نہیں جانتے لیکن وہ ولی اللہ ہوتے ہیں. اس طرح علماء تو لاکھوں ہوتے ہیں لیکن شہرت کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے. تو بغیر چاہے، بغیر کوشش کیے، بغیر ہاتھ پیر مارے شہرت کے لیے، اور شہرت کی تمغہ کیے بغیر اگر شہرت عطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ثابت قدم رکھے. کیونکہ شہرت اچھے حوالے سے بھی کسی کو حاصل ہونا تو وہ بھی خطرے سے خالی عام طور پر نہیں ہوتی ہے نا. جس کی طرف دین و دنیا میں اشارہ کیا جائے وہ ہلاک ہوا، کچھ ہے نا حدیث پاک کچھ اسی مضمون کے حدیث شریف ہے. تو وہی کہ وہ شہرت اگر دین کے حوالے سے بھی کسی کو ملے نا تو اس میں بعض اوقات وہ امکان ہوتا کہ میں آ جائے، تکبر پیدا ہو جائے، چھوٹوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، بلا وجہ وہ تنقید، تغلیط اور تذلیل وغیرہ کے گناہوں میں وہ پڑنا شروع ہو جائے، دل آزاریاں. بعض اوقات بڑا آدمی ہوتا ہے، نام بھی ہوتا ہے، دل آزاریوں سے اس نہیں بچ پاتا، کوئی بولتا نہیں ہے اس کے روب کی وجہ سے لیکن وہ دل آزاریاں کر کے در گناہگار ہو رہا ہے. تکبر کا مظاہرہ بعضوں کا تو کرائن سے سامنے آ جاتا ہے، لیکن خیر وہ تکبر یہ باطنی بیماری ہے، اس کا یقینی پتہ نہیں چلتا دوسرے کو کہ یہ واقعی تکبر کر رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں تو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ مغرور ہے، بڑا متکبر ہے، وہ ایسا نہ کہا جائے کہ یہ باطنی مرض ہے اور ہم کسی کے دل پر حکم کیسے لگائیں. بہرحال تو طلب شہرت جو ہے نا یہ ہے مطلب مضموم الا محدود چند صورتوں کے. تو عام طور پر جو شہرت حاصل کی جاتی ہے اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا، اپنی بس واہ واہ چاہنا، وہ اس کے لیے بعض وغیرہ سے کارنامے کرتے ہیں، یہاں تک کہ مار دھاڑ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں کہ کسی طرح اخبار میں نام آ جائے، شہرت ہو جائے اور مجھے بہادر کہا جائے وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے عجیب عجیب کارنامے کرتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑا تعاون کیا ہوا ہے شہرت کے حوالے سے، کہ اگر آپ کو شہرت چاہیے، لائک بڑھانے تو وہ شوشا چھوڑ دیں، یا وہ شگڑا کر دیں، یا اٹھ پٹانگ کوئی بندہ مطلب ہانک دے، وہ لوگ اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، شہرت ہو جاتی ہے. لیکن آخرت جو داؤ پہ لگتی اس کا کیا؟ تو اس لیے اس کی طلب نہیں کرنی چاہیے. حب سل وہ شہرت طلب کرنا، حب جاہ، جاہ وہی عزت شہرت کی محبت، یہ رسکی ہے. حدیث پاک میں کہ ایک یعنی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان مال و جاہ کی محبت، مال اور مرتبے کی، شہرت کی محبت ایک مسلمان کے دین کو پہنچاتی ہے. میں نے اتنی خطرناک ہے دولت اور شہرت کی محبت. لیکن شاید کوئی ہزاروں لاکھوں میں اس دور میں تو بچتا ہو جس کو شہرت کی تما نہ ہو، کسی نہ کسی انداز سے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شہرت کا بندہ بھکاری ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے میں، کوئی چند دوستوں میں شہرت سے اس کی سیری ہو جاتی ہے، کسی کی وہ 25-50 میں شہرت کی اگر مل گئی تو وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے، کسی کو وہ ہلکی نہیں چلتی، ہزاروں میں شہرت چاہیے پھر وہ زیادہ اور اس کے لیے بڑھتا ہے آگے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے ایسے بالکل وہ ناکام طرح کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں الیکشن میں، جن کو یہ مطلب ضمانت ضبط ہو جائے گی یہ اور پورا پتا ہوتا ہوگا اور لوگ بھی سمجھتے ہو یار یہ کائے کو کھڑا ہو گیا بھائی کائے کو کھڑا ہو گیا بینر لگا رہا ہے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے شہرت نام ہو رہا ہے جگہ جگہ بینر لگ رہے ہیں ویسے کون نام لگائے گا اپنے پیسوں سے پیسے دیے گجرا منگوایا پہنا شادی کے وقت گجرا ملتا ہے پھر زندگی بھر کہاں ملتا ہے گجرا تو یوں الیکشن کے بہانے گجرا پہن لے گا تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی دو چار کو پیسے کھلا دیے کہ نعرے لگانا میری وہ نعرے لگ رہے ہوتے شہرت اب یہ کہ ہم کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے کہ شہرت کے لیے کر رہا ہے میں جنرل مثال دے رہا ہوں وہ جو کرتے ہوں سمجھتے ہوں گے ہم بولیں گے بھی کچھ نہیں نہ میں نے کسی کا نام لیا ہے میں جنرل بات کر رہا ہوں اسی طرح بہت سارے ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں شہرت کے لیے مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے تو یہاں تک لکھا کہ بعض علماء نے کتابیں لکھی لیکن اپنا نام نہیں لکھا جنہوں نے لکھا پھر یہ بھی فرماتے جنہوں نے لکھا انہوں نے لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے لکھا اب مفتی صاحب کا یہ اپنا مطلب ان دیا تو یعنی جنہوں نے نہیں لکھا انہوں نے بھی صحیح کیا جنہوں نے لکھا غلط ان کو بھی ہم نہیں کہیں گے کہ ان کی نیت ہم کو نہیں پتا کیونکہ نام اگر جیسے اعلی حضرت کا کسی کتاب پر نام نہ ہو کتاب بڑی علمی ہو آپ اپنا ہو سکتا ہے کہ جگہ جگہ ہم کو وسوسے آئیں لیکن جب اعلی حضرت کا نام ہوگا تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے کہ اعلی حضرت کی کتاب ہے تو یوں نام سے تو اپنے فوائد امام بخاری کی جو صحیح ہے اس پر بھی تو نام لکھا ہوا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ علماء ایسے بھی ہوئے جنہوں نے نام نہیں لکھے تاکہ وہ شہرت اور مطلب ریا وغیرہ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں ان کا اپنا ذہن تھا سوچتی تو ہم نام دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں یہ ہم غور کر رہے ہیں اگر نعوذ باللہ ریا کے لیے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو کتاب لکھے ہی نہیں لکھے گا تو مسے گا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے معتزلی رائٹر جاحظ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو اس نے اپنی تو نہیں سنائی کہا کہ صرف اپنے قلم سے وہی لکھو جسے بروز قیامت دیکھ کر تم خوش ہو سکو کتنا پیارا مدنی پھول اچھا آدمی نہیں تھا لیکن کہ سب اس نے زوردار مدنی پھول دیا مرنے کے بعد کسی بات کہہ گیا کہ اس کو بزرگوں نے نقل کیا اس کو کہ اپنے قلم سے صرف وہی بات لکھو جس سے تم دیکھ کر قیامت میں خوش ہو سکو دنیا میں نہیں دنیا میں خوشی کے لیے لکھو گے تو کہیں پھنس نہ جاؤ آخر تو مرنے کے بعد تو ظاہر سبھی پر یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ اصل جو کچھ ہے وہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں تو بوائی کرنی ہے جھٹ پٹ بوائی کر کے اپنا کام نمٹا کے فصل کاٹنے کے لیے چلنا ہے مگر ہم لوگ یہیں منہمک ہو گئے دنیا میں سمجھے کہ فصل بھی یہیں ملے گی اور بس جو کچھ ہے یہیں ہے یہاں کیا ہے یہاں دکھ پریشانیاں ٹینشن تزلیلیں دشمنیاں عداوتیں کتنی خرابیاں اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں گو اچھے بندوں کی بھی ایک تعداد ہے لیکن غالب اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے نافرمانیوں میں مبتلا ہے ہمدردیاں کہاں ہیں گھر گھر میں آج کل وہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں کہیں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں تو کہیں ماں بیٹی کا جھگڑا ہے تو کہیں ساس بہو کی کھڑی ہوئی ہے کوئی گھر تو ایسا ہو جو امن کا گہوارہ ہو اور وہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ گھر جو ہے نا یہ 16 آنے 100% پرسکون ہے یہ مبالغے تک کے طور پہ کہتا ہوں ایسے گھر نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے میں جا جنرل بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں کیا ہے؟ دکھ ہی دکھ ہیں, پھر بیماریاں, پھر یہ کہ یہ دنیا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نجران سے ایک بوڑھے شخص حاضر ہوئے, عمر 200 سال تھی, جو ہمیں ملنے کی کوئی امید نہیں ہے, 100 سال بھی بظاہر تو امید نہیں ہے, تو 200 سال کی عمر تھی. تو آپ سے وہ ملنے حاضر ہوا تھا, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر کوئی میرے لائق خدمت ہو, کوئی ضرورت ہو تو آپ فرمائیے. عرض کیا کہ میری گزشتہ عمر مجھے واپس لوٹا سکتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا, میں یہ تو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے عرض کی کہ پھر آپ سے کوئی میری حاجت بھی نہیں ہے, کل تک میں بھی چھوٹا تھا, بچہ تھا, پھدکتا تھا, کھیلتا تھا, جمپے لگاتا تھا, سب یاد ہے مجھے, بہت ساری باتیں یاد ہیں, کھیل کود یہ وہ, یعنی کہ ایک مبالغ ہزار قصے اپنے یاد ہیں بچپن کے. ویسے بعض اوقات کوئی بچہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ حساس طبیعت یا وہ تیز ہوتا ہے, تو اس کو بہت ساری باتیں یاد رہ سکتی ہیں. مجھے بہت یاد ہیں بچپن کی باتیں, جوانی کی باتیں, ادھیڑ عمر کی باتیں, اب بھی یاد ہے, اب الموت موت یاد ہے, ٹھیک ٹھاک یاد ہے مجھے موت, کیونکہ اب آئندہ آپشن نہیں ہے نا آگے میرے لیے. تو جوانی بھی آ گئی تو یوں ہوتا ہے کہ یار ابھی ادھیڑ عمر آئے گی اور یوں ہے یوں ہے, لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ آ گیا, پر نانا بن گیا میں, اب پر لگ گئے, میں نے کہا پر سے مشرف ہو گیا میں, اب یہ پر کاش اڑا کر مجھے جنت البقیع میں پہنچا دیں. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ سب آپ کی بھی عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابھی جوان ہیں, ابھی جوانی کی مستی ہے, اس میں آپ اپنی ہستی کو بھلائیں نہیں, یاد رکھیں, ورنہ پھر میری طرح پچھتائیں گے. اب نہیں کر سکتا, پہلے جس طرح ایکٹیویٹیز تھی وہ ظاہر اب مجھ سے نہیں ہو سکتی. آپ ابھی کرنے کچھ دنیا اکٹھی کرنے والے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں, وہ جتنا ہو سکتا ہے بینک بیلنس جمع کرتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, عمارتیں بناتے ہیں, تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اہل علم طبقہ ہیں, لوگ آپ کو کوئی علامہ کہتا ہوگا, کوئی مفتی صاحب کہتا ہوگا, کوئی کچھ دست بوسیاں قدم بوسیاں آپ کی ہو رہی ہوں گی, جوانی ہے, چار آدمی آپ کو مانتے ہوں گے, آپ ان میں دین کی خدمت کر کے کچھ اپنی آخرت کا ذخیرہ کر لیں, ورنہ پچھتائیں گے. بڑھاپا تو چلو میں بوڑھا ہو گیا, آپ بوڑھے ہوں گے اس کی گارنٹی آپ کے پاس تھوڑی ہے. کئی نوجوان روزانہ موت کا شکار ہوتے ہیں, یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ فلاں چلا گیا, کہیں ہمارے مدنی چلے گئے, ہمارے طلبہ کرام چلے گئے, دورے حدیث شریف کے طلبہ دم توڑ گئے, پتا ہے نا, مجھے تماشا دیکھتا رہتا ہوں, معلومات ہوتی رہتی ہیں. تو اب چلو مدنی ہو گئے آپ, ماشاءاللہ درس نظامی کر لیا, دورہ حدیث شریف کر لیا, تخصص فی الفقہ بھی بعضوں نے کر لیا ہو یا بعض کر رہے ہوں گے, لیکن ابھی ہیں سب جوان, آپ کچھ کر لیں اپنی آخرت کے لیے, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. ہاں یہ یعنی میری مراد یہی ہے کہ مدینے چلتے ہیں سے مراد بس اب جو مدینے والے کے فرامین ہیں بس اس پر ہم نے چلنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہائے دنیا, ہوئی دنیا, اس سے بس حسب ضرورت دنیا بھی ٹھیک ہے, قسم حلال بھی ٹھیک ہے, تو کرنا ہی کرنا ہے, بھیک نہیں مانگنی, لیکن دین کی خدمت. آپ نے علم دین حاصل کیا ہے اور قوم آپ سے دین کی خدمت کی امید رکھے گی, مولانا ہوگا وہ نصیحت کرے گا، واز فرمائے گا، ہم کو مسئلے بتائے گا، ہماری شرعی رہنمائی کرے گا. ظاہر کو جا کر کسی ایم این اے ایم پی اے یا وزیر وغیرہ کو شرعی مسئلہ تو نہیں پوچھے گا، وہ تو علماء سے پوچھے گا. تو لوگ آپ سے رہنمائی کے طلبگار رہیں گے، اور آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس کو نعمتیں دی جاتی ہیں اس کے ساتھ حاجت مند بھی لگا دیے جاتے ہیں، اگر وہ ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتا وہ نعمتیں جانی شروع ہو جاتی ہیں. علم دین کسی کو ملا یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کی آفت کیا ہے؟ بھول جانا. علم دین کی بہت بڑی آفت ہے نسیان. اب کئی ایسے ہوں گے جو اگر دین کی خدمت نہیں کر رہے، تعلیم و تعلم میں حصہ نہیں لے رہے، اور اپنے بس مال مست یا حال مست ہیں، تو بہت کچھ بھول چکے ہوں گے، پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ نعمت کا جانا ہوا یا کیا، آپ کو سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو، میں جو کہتا ہوں اس پر توجہ دیں، اور اپنے آپ کو بس دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی بھی دین ہی کی خدمت کر رہی ہے، اور ویسے بھی جس کا کھانا اس کا گانا. دعوت اسلامی نے آٹھ سال تک آپ کو پالا الحمدللہ، اور آپ کو مطلب مولوی فاضل بنایا، مدنی بنایا. تو اس کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرنی چاہیے، خوب دین کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں، اللہ کی رضا حاصل کر کے جائیں دنیا سے. تو پیچھے دعائیں کرنے والے بھی ڈھیر ہوں گے. دیکھو مفتی دعوت اسلامی یہ بھی آپ کی برادری کے تھے، یہی جامعہ المدینہ کے پڑھے ہوئے تھے، عام سے ایک لڑکے تھے، وہ اجتماع میں آئے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار، پھر کچھ ان کو چوٹ ووٹ لگی ہو، ترکیب بنی. مفتی فضیل آپ کی برادری کے ہیں، یہ بھی اعتکاف کیا تھا فیضان مدینہ میں رمضان شریف کا، اور ان کو بھی کچھ بس چوٹیں لگی، اور آج الحمدللہ ہمارے قابل فخر علماء میں سے اور مصدقین میں سے پائے کے مفتی ہیں الحمدللہ. تو اس لیے وہ بس آپ سے یہی مشورہ دوں گا کہ ادھر ادھر نہ جائیں، آپ بھلے، آپ کی دعوت اسلامی بھلی، مل جل کر اس کو لے کر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. دعوت اسلامی آپ ہی کو سنبھال لیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں جو آپ فرما رہے ہیں، تو مجھے نہ تدریس کا موقع مل رہا ہے، نہ یعنی نہ میں تدریس کروا پا رہا ہوں، نہ میں اور کوئی علمی مطلب جیسا المدینۃ العلمیہ کا جو شعبہ ہو گیا اس میں ہو گئی ترکیب، یا یوں سمجھے دارالتحریر سنت کی طرف بھی میں نہیں بڑھ سکا، تو اس طرح کی چند ایک علمی سرگرمیاں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، لیکن میں کسی میں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکا، یا میری جگہ نہیں بن سکی، یا میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا، جو بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. اب میں تو یہ نہیں ہو سکتا، اب میں کیا کروں؟ میں تو درس نظامی کیا ہوا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ہی مدنی ماحول میں رہ کر کرنا چاہیے، تو اب میرے لیے کیا کیا مزید گنجائشیں ہیں؟ اسی طرح مدنی چینل پر ہم نے آپ کی مدنی بیٹیوں کو بھی دعوت دی ہے، مدنیاں جو ہیں، کہ وہ بھی آپ کے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں. تو ان سب کے لیے کوئی اب ان کے لیے کیا ہے جو بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہے اس طرح کا؟ وہ حدیث پاک جو عرض کر دی، پہلے عرض کر دوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں، یعنی اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ جسے اللہ عز و جل محفوظ فرمائے. تو اس کے نیچے بڑا پیارا ارشاد لکھا ہوا ہے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانے، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے، نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ نہ تدریس کا موقع ملا، نہ کسی بھی شعبے میں جگہ نہ ملی، اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے ہی نداروں نے کسی سے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو زندگی بھر روزگار فراہم کریں گے، وہ تو اپنے طور پر اگر آپ آگے بڑھیں گے اور اہل ثابت ہوں گے اس شعبے کے تو یہ شعبے کی مجلس آپ کو قبول کرے گی، ذرا کام تقسیم ہے۔ تو اب یہ کہ تدریس کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر تدریس کے انٹرویو میں آپ کامیاب نہیں ہوئے تو اب بتائیے اس میں قصور کس کا، آپ کا اپنا یا کسی اور کا؟ کیونکہ ہر ایک اتنا ذہین تو نہیں ہوتا پڑھنے میں، بعض پڑھنے میں ذہین ہوتے ہیں، بعض وقتی طور پہ خوب رٹا لگا کر تیاریاں کر کے پاس ہو جاتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ جیسے اب رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آنے والی ہیں تو جو مصلح سناتے ہیں ان میں ایک تعداد ہے، شاید بھاری تعداد، جو سارا سال قرآن کریم نہیں پڑھتے ان دنوں، تو وہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کئی مدنی بھی ہوں گے جو یہاں آئے نہیں ہوں گے کہ مجھے مصلح سنانا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ اچھا، اور مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جو آیت پوچھو خالی ترجمہ بتاؤ، میں نے جو معلومات میری ہے تو ترجمہ بتاؤ تو وہ آیت بتا دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو اتنی آیت کیسے یاد رہ جاتی ہے، تب انہوں نے انکشاف کیا کہ میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں۔ تو اب ماہ رمضان میں ان کو مصلح سنانا ہو اگر مصلح تو کائے کا ٹینشن، سارا ہی سال پڑھتے تھے اور یہاں مطلب این ٹائم پہ تیاریاں۔ تو اسی طرح ہمارے ایک تعداد ہے جو درس نظامی کرتے ہیں، اب وہ انداز یاد کرنے کا یاد رکھنے کا نہیں ہے حافظوں کا جو پہلے ہمارے اکابرین کا ہوتا تھا، اور جس طرح وہ مشقت کرتے تھے اور ہر وقت وہ علم دین میں منہمک رہتے تھے، اب یہ ہمارا تو انداز نہیں ہے۔ تو رٹا لگا کر اگر پاس ہو بھی گئے تو انٹرویو میں ہو سکتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہوں گے، پھر کسی اور شعبے کی طرف رخ کرتے ہوں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ فیل ہو جاتے ہوں۔ تو اب یہ کہ اگر آپ اس شعبے کے اہل نہیں ہیں اور پھر بھی اگر مجلس آپ کو بھرتی کرے اور لوگوں کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ پیمنٹ کرے جبکہ آپ نا اہل ہیں اس شعبے کے، تو مجلس گناہگار ہوگی، نہ وہ تنخواہ آپ کے لیے جائز ہوگی جبکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ہوں نہ اہل، میں یہ کام کر نہیں پا رہا لیکن وہ ترکیب بن گئی ہے۔ جیسے بعض شعبوں میں گورنمنٹ کے ہوتا ہے گھر بیٹھے تنخواہیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام کھاتے ہیں، کھلانے والا بھی گناہگار، کھانے والا بھی گناہگار۔ تو یہ دعوت اسلامی میں یا کسی بھی دینی ادارے میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا، کہیں بھی کیوں ہو، گورنمنٹ میں بھی ایسا کیوں ہو؟ جس کا پرائیویٹ ادارہ ہوگا وہ کبھی ایسے کو بھرتی کرے گا ہی نہیں، کہ اس کے تو پیسے جیب سے جائیں گے نا، وہ کائے کو کرے گا۔ تو اس لیے مطلب اس میں ناراض ہونا تو بالکل یہ نا کہ اپنی عقل کا نیلام کرنے والی بات ہے یار، جب آپ اہل نہیں ہیں تو آپ کیوں بولتے ہیں کہ مجھے دعوت اسلامی پیسے دے، ایک طرح سے تو پیسوں کی ڈیمانڈ ہے نا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا بیٹے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اہل بنا کر آئیں، یا چلو اہل ہے لیکن جگہ پر ہو گئی تو اب زائد رکھنا، یہ بھی مجلس زائد رکھ کر پیسے دے گی تو گناہگار ہوگی کہ اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی سے بھی ناراض نہ ہوا جائے، اب بدگمانی کرنا کہ اس کو رکھ لیا, اس کی دوستی تھی اور میری تھوڑا فلاں دن انبن ہو گئی تھی تو اس لیے وہ مجھ سے انتقام لیا گیا. یہ اس کے مطلب کوئی دلائل نہیں ہوتے عام طور پہ, یہ اپنے ذہن میں وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ڈالے ہوئے. اچھا, بالفرض یہ ایسا ہوا بھی ہے تب بھی لوگوں پر اظہار تو غیبت میں تو مبتلا کرے گا نا, ورنہ تومت تھی اب غیبت بن گئی. اگر ایسا ہے وہ برائی اس میں موجود ہے, بلا مصلحت شرعی کسی کے سامنے اظہار کرنا یہ غیبت. تو نہ غیبت کرنی ہے, نہ تومت دھرنی ہے, نہ بدگمانی کرنی ہے. تو اس لیے اگر نہیں ملتی تدریس وغیرہ یا کوئی بھی دعوت اسلامی کے شعبے میں تو ٹھیک ہے, رزق حلال کے لیے بندہ جد و جہد کرے, لیکن دین کا کام کیوں چھوڑے. میں نے تو ابھی پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ میرا تو بالکل یا تو میں الٹا ہوں میرا نظام یا سیدھا میرا سیدھا نظام ہے. جیسے کہ میں دعوت اسلامی میں الحمدللہ جو بھی ہے مدنی چینل میں اور جو بھی کوشش کرتا ہوں, میں نے کبھی ایک روپیہ نہیں لیا دعوت اسلامی سے. اور میرا جذبہ یہ ہے کہ اگر مجھے سنجیدگی سے یہ کہا جائے کہ الیاس اب بہت ہو گیا, اب تم سے اتنی رقم ہم لیں گے پر مدنی مذاکرہ مثلا, تم ہم کو 1200 روپے دو گے تو ہم تم سے مدنی مذاکرہ کروائیں گے. اگر یہ سنجیدہ حالات میں سوچا نا, میں واللہ کہتا ہوں کہ میں 1200 روپے دے دوں گا مدنی مذاکرے میں بیٹھ جاؤں گا, پیسے دے کے میں کروں گا. یہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ مانگیں اس طرح. ایک میں جنرل میں اپنا جذبہ عرض کر رہا ہوں, میرا یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی خدمت کروں. میں یہاں چائے نہیں پیتا ہوں, چائے آتی ہے اب تک تو بچا کے رکھا ہے, چائے نہیں پیتا ہوں میں, چائے اپنی پیتا ہوں. چائے حلال ہے پینا, جو پیتے ہیں وہ بالکل جائز پیتے ہیں, جو تنخواہیں لیتے ہیں بالکل اس پر کوئی کلام نہیں ہے. جبکہ اور کوئی شرعی کو اس میں خرابی جیسے کہ نا اہل اور جو میں نے وضاحت کی تو جائز ہے بالکل, لیکن میں نہیں کرتا کہ کہیں میں ایک یعنی چائے کی چسکی میں میرا ثواب کہیں بے نہ جائے, میں بچاتا ہوں. میری اپنی سوچ ہے یہ. آپ میرا اس نے ذہن ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کی نقل بھی تو کی جاتی ہے نا. دادا نماز پڑھتا ہو تو پوتا بغل میں آ کر اٹھک بیٹھک کرتا ہے نا یار. تو اچھی بات میں اگر نقل کوئی کر لے تو کیا رہے جس میں, تو کم از کم اتنا تو کرے یار, یا گلیشی کو ہی نہ کرے, غیبتیں نہ کرے. الحمدللہ غیبتوں کی عادت میری نہیں ہے, تہمتوں کی عادت نہیں ہے, جانتے ہیں مجھے. اللہ نہ کرے یہ عادتیں ہوتی تو آپ تھوڑی مجھے یہاں بٹھاتے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ بچانے والا ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے, بس اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس لیے میرے مدنی بیٹو, دعوت اسلامی میں آپ کو جاب ملے نہ ملے, آپ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں. آپ کی اپنی تحریک ہے, آپ کی اپنی آخرت ہے جس کو بنانا ہے. اور اس وقت جو بھی ہے دعوت اسلامی اسلام کی صحیح خطوط پر دنیا میں ایک ہی تو تحریک ہے آپ کی جو سب سے بڑی ہے, اور کوئی ہو تو مجھے نام بتائیں. تو چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کے سفینے میں بیٹھ کر مدینے چلیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اس طرح کے ادارتی اور شعبہ جاتی جو مدنی کام ہیں, جیسے المدینۃ الدینیہ ہے, تدریس ہے, یا دار الافتاء اہل سنت ہے, وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ مدنی چینل میں بھی اگر کوئی اس طرح کا موقع ملے یا نہ ملے, کیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں نیکی کی دعوت, یہ تو بالکل علاقے کے اندر. پھر کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے امامت کا ایک ہیں, یہاں امام اسلامی بھائی ہیں, ہاتھ اٹھائیں ماشاء اللہ. اب ابا امام مسجد, اب یہ کیا نہیں کر سکتا, ایک بات کر رہا ہوں تو کیا نہیں ہوا ایک امام مسجد سے, سابقہ کا امام مسجد کے پاس جا کے بیٹھے ہی ہوں اب تو نہیں ہوں. تو اس طرح اگر ایک مسجد کی امامت بھی اگر ملی ہوئی ہے تو تو واقعی ممبر و محراب سے کیا نہیں ہوا, اور امت کی اصلاح کے لیے ممبر و محراب کی اہمیت کو کون نہیں جانتا. تو سب کے سب ہم امام الانبیاء کے تو غلام ہیں جی بابا, مسجد نبوی کے اولین امام کے ہم غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابا میں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً کسی سے قول سنا, آپ سے کسی سے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے اگر یہ خلافت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو امامت کے ساتھ ساتھ میں مسجد میں اذان بھی دیتا. سبحان اللہ. تو حالانکہ آپ امامت کرتے تھے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی خلافت, اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں, اور مصلے پر ہی نماز پڑھاتے ہوئے یہاں پر حملہ ہوا تھا. تو اگر کیا ہی بہتر ہو کہ ہم میں سے جو امام نہیں ہے وہ اگر امامت کی اہلیت بھی نہیں ہے تو اس کی طرف بھی آگے بڑھیں, اور کچھ کر کرا کر بابا جو بھی مدنی ہو اگر وہ امام ہی ہو جائے, اور امام بھی ہو پھر اسی مسجد میں درس فیضان سنت بھی ہو رہا ہو, اسی مسجد کے اندر سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہوں, اسی مسجد میں مدنی حلقہ آپ ہی لگا رہے ہوں یا لگوا رہے ہوں, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں. یعنی ایک مرتبہ مفتی قاسم صاحب کسی مدنی مشورے میں اسی طرح ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں شاید اس طرح بیان کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بنیادی کام ہے کہ جو لوگ علم نہیں جانتے ان تک علم پہنچانا, ان تک معلومات پہنچانا, ان کا قرآن درست کروانا, ان کی نمازیں درست کروانا, اور ان کی دیگر عبادت کو درست کرانا بڑا عظیم کام ہے نا, بڑی عظمت والا کام ہے. تو یہ مسجد کی امامت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے یا علاقے کی کسی ذمہ داری سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو ہم جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل رہیں. اب جو امام نہیں ہے انہیں بھی اگر امام بننے کی اجازت دے دی جائے. آج جو امامت کے اہل ہیں سبھی اس میں بھی اہل ہونا ضروری ہے, تو سب سے بڑا بوجھ ہے تو امامت کا. تو اب ہمارے امامت کورس بھی ہوتا ہے ماما. ہاں امامت کورس کر لیں وہ کر لیں. اور امامت کے اہل ہونے کے لیے وہ عالم شرط تو نہیں ہے کہ عالم ہے تو امام ہی بنے, بعض اوقات تو معذور شرعی ہوتا ہے بندہ بن ہی نہیں سکتا امام الا اپنے جیسوں کے. تو امامت کا جو اہل ہے واقعی امامت سے ستھری روزی بھی مشکل ہے, بہت ستھری روزی ہے. لہذا جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کوئی سودی مسائل اس میں آتے ہیں, نہ کوئی ہیرا پھیری کرنی پڑتی ہے, لگی بندی وہ تنخواہ ہوتی ہے, پھر ساتھ میں نکاح پڑھا دے تو اس میں بھی حلال روزی ممکن ہے نکاح پڑھانے میں بھی, اور بہت کچھ جانے کا ترکیب بن سکتی ہے. تدریس بھی چلتی رہے اگر مل جاتی ہے تو اس طرح کی کہ پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے, اور نہیں بھرتا تو نہیں بھرتا. تو امامت کرنی چاہیے, اس طرح آپ کی مسجدوں کا بھی تحفظ ہوگا, مسجدیں آپ کے پاس رہیں گے. کیونکہ خانہ خالی رات دیو می گیرت یہ محاورہ ہے کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں, اس لیے وہ مسجدوں میں آپ رہیں گے تو دین کی خدمت ہوگی انشاءاللہ. ایک مسجد کی وجہ سے کیا کیا ذہن بنتا ہے. میں تو بچہ تھا, میں تو کورا تھا بالکل, مجھے کیا پتا, کچھ بھی نہیں پتا تھا. لیکن بس میں آپ کے ساتھ یوں بیٹھا ہوں کہ خوش قسمتی سے ہمارے گھر کے پاس جو مسجد بادامی مسجد جہاں میں چھ مہینے کی عمر سے جس محلے میں رہ کر میں بڑا ہو گیا اور شادی بھی میری وہیں ہوئی, تو میرے اس محلے میں ایک مسجد ہے بادامی مسجد. وہ مسجد تھی گھر کے قریب, مائک کی آوازیں آنا, گیارہویں کے گیارہ, بارہویں کے بارہ, چھٹی شریف کے چھ, محرم شریف کے دس, آواز وہاں ہوتے تھے, شیرنی بٹتی تھی, نعتوں کی آوازیں آتی, بارہویں شریف جشن ولادت, بال مبارک کی زیارت ہوتی, بڑی نعتیں پڑھی جاتی, رونق بتیاں جلائی جاتی. تو یہ تو میں تو نہ سمجھتا, تو شیرنی لینے جاتا تھا, بچے تھے ہم, چلتے شیرنی لیتے ہیں, تو ادھر جلدی ختم ہو جاتا ہے, پھر ادھر تھوڑا بعد میں ہوتا ہے, ادھر بھاگ کے جاتے لائن میں کھڑے ہو جاتے, پھر وہاں بسکٹ جلیبی بوندیاں اس طرح کی چیزیں بڑھتی, تو مٹھائیاں کھا کے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سمجھو ایک طرح سے ملی. کیونکہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں تو کانوں میں رس گھولتی تھی, صلاۃ وسلام کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھی, نعت شریف کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھی, وہ پلے نہیں پڑتا تھا کچھ, لیکن ایک روٹ فکس ہو گیا کہ اپنا روٹ یہ, مطلب یوں شدبت پیدا ہوئی اللہ کی رحمت سے اور آج آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اگر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی مسجد مجھے نہ ملی ہوتی بچپن سے, کچھ اور مل جاتا تو خدا جانے میرا کیا ہوتا, سوچ بھی نہیں سکتا میں کہ اس وقت میں کہاں ہوتا. تو مسجد کا کردار سازی میں یعنی کہ بنیادی حصہ ہے. تو مسجد میں آپ مہربانی کر کے جو اہل ہیں دو پیسے کم لیں لیکن امامت کریں, امامت کریں, مسجد کو سنبھالیں, پھر نہ صرف سنبھالیں اس کو آباد کریں. اب تو ماشاءاللہ اس وقت تو خیر کوئی تصور نہیں تھا, اب تو آباد کرنے کے لیے آپ کے پاس دعوت اسلامی ہے یار, ہریالی ہریالی ہے آپ کے پاس, قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور اگر کوئی ترکیب بنتی ہے ذمہ داروں سے مدنی تربیت گاہ کھل رہی ہے, مدرسۃ المدینہ کھل جاتا ہے, غیر نصیب جامعۃ المدینہ کھل جاتا ہے, وہاں آبادی آباد ہے آپ کی مسجد یار, وہ مطلب پورا محلہ انشاءاللہ ہو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا ہوگا انشاءاللہ, یا غوث پاک کی صدائیں دے رہا ہوگا ہر طرف, مطلب مدینہ مدینہ مدینہ اور عاشقان رسول کی کھیپ تیار ہوگی, نئی نسلیں بھی انشاءاللہ عاشقان رسول بن کر ابھریں گی. مسجد, مسجد کا بہت بڑا حصہ ہے معاشرے میں. آپ مہربانی کر کے ون ٹو اول جتنے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں میرے مدنی بیٹے, اور جو مدنی نہیں بھی ہیں اور امامت کے اہل ہیں, ذہن نصیب بھلے آپ مالدار ہیں, مالدار لوگ امامت کر سکتے ہیں, آپ فاروق اعظم سے مالدار نہیں ہو سکتے بڑھ کر. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ خلافت کا بوجھ نہ ہوتا میں امامت بھی کرتا, مؤذنی بھی کرتا, اذان بھی دیتا, اور ویسے بھی ہمارے بہار شریعت میں لکھا بھی ہے کہ امام ہی اذان دے زیادہ افضل ہے نا, افضل ہے نا. تو یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی مال کے اعتبار سے مالدار نہیں تھے, دنیا بھی دولت آپ نے اکٹھی نہیں کی تھی, لیکن یہ کہ علم ان کے پاس کتنا تھا, مجتہد صحابہ میں سے تھے, اور مجتہد یہ امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. جی ہاں مجدد سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے, مجدد کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں ہوتا, وہ اور ہے اس کی تعریف, اس کی تعریف اور ہے, مجتہد کی تعریف بہت ہیوی ہے, مجتہد بہت بڑا عالم ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ صرف عالم مجتہد ہوتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے وہ غلط نہ کہتا ہوں, یعنی کہ اتنا بڑا وہ عالم ہوتا ہے مجتہد. اور صحابہ کرام پھر ڈائریکٹ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا, تو دنیا کا بعد میں آنے والا کون سا مجتہد ان کے قدموں تک پہنچ سکتا ہے, یہ اتنے بڑے عالم تھے. لیکن فرما رہے ہیں کہ میں امامت کرتا, میں اذان دیتا, کیا بات ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی امامت فرمائی, آپ سب جانتے ہیں, تو یہ تو اتنا اعلیٰ منصب ہے. اور مؤذنی بھی کریں آپ, امامت نہیں ملتی تو ٹھیک ہے اپنا کوئی مدنی امام ہے, دوسرا مدنی اسی کا اگر مؤذن بن جاتا ہے دونوں مل کے مسجد چلاؤ مدینہ مدینہ. بلالی منصب ہے مؤذنی ہے نا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے مبارک قدموں کی چاپ جنت میں آگے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی, کوئی یہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے وہ اذان دینے میں بھی نہیں شرمانا چاہیے, اور شرما کر نائب امام کہنا ٹھیک ہے, نائب امام ہم بھی کہیں گے آپ کو, لیکن حضرت بلال کا لقب یہ نہیں ہے, نائب امام مؤذن ہے ان کا لقب, مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم مؤذن رسول اللہ تو ذرا نہیں بن سکتے, تو مؤذن تو بن سکتے ہیں نا. تو سارا لے کے مسجدیں اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے, اور کون آپ کو سمجھائے گا اور کس سے سمجھیں گے. امامت بھلے آپ کروڑوں پتی ہیں اربوں پتی ہیں, امامت یہ ثواب کا کام ہے, اگر اہل ہے تو ہمت کرنی چاہیے, اس طرح دین کی خدمت کا بہت موقع ملے گا, لوگوں کا رجوع آپ کی طرف ہوگا نا, جب لوگوں کا رجوع ہوگا بات نہیں سنیں گے. امام کی سنتے امام اگر مدنی دورہ کرے چار پانچ صاحب کے ساتھ خالی چپ چاپ چلے, تب بھی وہ دکان والے دیکھیں گے نا وہ ہمارے امام صاحب نیکی کی دعوت دینے آ رہے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی سنیں گے. ہو سکتا ہے امام نہ ہو تو ان کو ترخوا بھی دیتے ہوں گے, امام کو نہیں ترخائیں گے, ایسا گمان ہے میرا. آپ سب کے سب مدنی دورے کریں, علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت پہلے کہتے تھے ہم اس کو مدنی دورہ کہتے ہیں, مدنی قافلوں کے مسافر بنے, مدنی انعامات پر عمل کریں, روزانہ فکر مدینہ اگر یہ رسالہ پور کریں تو آپ کے کردار میں انشاءاللہ نکھار آئے گا. اور میری مدنی بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ قبول کرتی جائیں. امامت یا مؤذنی خیر ان کو نہیں کرنی, لیکن اور تو سارے کام ان کے ہیں, مدنی دورہ ان کا بھی ہے, مدنی قافلہ ان کا نہیں ہے, مدنی انعامات ان کے ہیں 63 ان کے, گھر در سے ان کے پاس, مدرسۃ المدینہ بالغات ان کے پاس ہے. تو یہ بھی مدنی کام کریں, صاحب بھائی بھی مدنی کام کریں, ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ان کا تو قریب قریب ہوتا ہے, زیادہ دشواری بھی نہیں ہوتی, ہر بدھ کو ہوتا ہے دوپہر کو زہر کے 2 بجے کے آس پاس, 2 یا 2:30 بجے میرا خیال ہے. تو یہ اپنے اپنے علاقوں کے اوقات ہوتے ہوں گے نا, اس کے مطابق یہ بھی مدنی کام کریں, ورنہ یہ جو سیکھا ہے وہ شاید آپ بھول بھال جائیں گے, سیکھا ہے تو دوسروں تک پہنچا ہے. تو اس سے علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے, دنیا کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے, علم بڑھتا ہے خرچ کرنے سے الحمدللہ. تو اب آئے ہیں تو بس اب نیتیں کر کے اچھی اچھی اٹھے کہ بس اب ہم ہیں اور ہماری دعوت اسلامی ہے انشاءاللہ. خوب خوب خوب سنتوں کی خدمت کریں گے اور مسجدیں انشاءاللہ آباد کریں گے, امامتیں کریں گے, اذانیں دیں گے, مصلے سنائیں گے انشاءاللہ. مبلغ بن کر دعوت اسلامی کے انداز پر بیانات کریں گے انشاءاللہ, دھوم مچ جائیے انشاءاللہ. آپ جو کام کریں گے عوام کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن آپ پہلے علم ہیں, آپ کے بیان میں ان کے مقابلے میں انشاءاللہ زیادہ جان رہے گی, زیادہ فائدہ ہوگا دین کا انشاءاللہ. اللہ کرنے والے بنے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. اچھا یہ اچھا فرمائیے, میں وہ اصل رہنا جائے, کل ہفتہ ہے میرا ایک سوتی پیغام, تو مجھے کسی نے توجہ دلا تو بہت لیٹ میں نے جاری کیا تھا دعوت کہ ہفتے کی بھی ترکیب ہو جائے مدنی مذاکرے میں شرکت کی, آئی ہیں تو دور دور سے, تو کوئی ہے ترکیب ہفتے کی کل مدنی مذاکرے میں؟ ہے جذبہ تو الحمدللہ, مرحبا مرحبا. اچھا تو کل کا دن آپ کے پاس ہے, تو کل اب رات تو آج تھوڑی چھوٹی سی تو رات ہے, تو کیا کل کو روزہ رکھنے کا کسی کا ذہن ہے؟ شعبان المعظم کا روزہ اگر ہے تو زبردستی نہیں ہے, تاکہ ہم مطلب اشارہ کر دوں میں تو یہ پکوا لیں, مطلب سحری مل کے سحری کریں گے انشاءاللہ, اب رات جاگیں گے تو آرام تو ملے گا دن کو. ہاں بھائی حاجی امین دیکھ لیا, ٹھیک ہے جو رکھ سکتے رکھیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 4.5 ماہ کا امامت کورس پاکستان ہند یو کے وغیرہ میں کروایا جاتا ہے, اس کے 2 مرتبہ سال میں داخلوں کی صورت ہوتی ہے, 10 شوال المکرم بعد رمضان اور 15 ربیع الاول شریف سے درجوں کا آغاز ہوتا ہے. رمضان شریف میں جہاں جامعۃ المدینہ بنین و بنات کے داخلے ہوں گے تو جامعات المدینہ للبنین میں امامت کورس کے داخلوں کی صورت بھی ہوگی، 10 شوال سے درجہ شروع ہوگا اور سفر المظفر میں اس درجے کا اختتام ہوگا. 25 سفر المظفر عرس اعلی حضرت سے مزید داخلوں کا سلسلہ ہوگا اور 15 ربیع الاول سے امامت کورس کے اگلے درجے کا آغاز ہوگا. اس میں الحمدللہ باقاعدہ سے ٹیسٹ وغیرہ کی صورت بھی ہوتی ہے اور ہمارے مفتشین جو کورس پاس کرتے ہیں ان میں سے امامت کے اہل اسلامی بھائی ان کو بتا دیتے ہیں، جن میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کی کمزوریاں بھی دور کی جاتی ہیں اور امامت کورس کی باقاعدہ سے سند بھی پیش کی جاتی ہے. تو یہاں کے حاضرین اسلامی بھائی یہ بھی امامت کی ترکیب فرمائیں. مدنی اسلامی بھائی تو براہ راست ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں، الحمدللہ مسائل نماز سے بھی آگاہی ہے، قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے ہیں. اگر کسی میں کوئی اس طرح کی کمزوری ہوگی نشاندہی کر دی جائے گی، وہ دور کر کے امامت کی طرف آئیں اور مدنی چینل کے ناظرین داخلے کی ترکیب کر کے 10 شوال المکرم سے جو امامت کورس کا درجہ شروع ہوگا اس میں حاضری کی صورت فرمائیں. اچھا ایک اور آپ کو دعوت دینی تھی ناظرین کو اور حاضرین کو کہ ہمارے شورا کے نگران علی عمران کے شہزادے حامد رضا کا کل عصر کے بعد نکاح انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا عصر کے بعد انشاءاللہ. کریں گے شرکت کون کون کریں گے؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا. سبحان اللہ، چونتا اچھی خبر نہیں، ایڈا اوڈا نکری بھی آتا پچی مشکل تھی، انہوں سوچنا کہ ذہن ہوگا کہ آئیں گے لیکن یہ کہیں نکل گئے تو پتا نہیں ٹریفک میں الجھ کر رہ گئے. تو وہ آپ کی شرکت سے خوشی بھی ہوگی، دعائیں بھی ملیں گی. تو اگر شرکت کرنے کی سب کی نیت ہو تو پھر ہم نکاح کا اہتمام نیچے ہی رکھیں، پھر رمضان حال میں بھی جگہ کم پڑے جائے گی. جی تو نیت اگر واقعی دل کا ارادہ ہے تو پھر ہم نیچے کا اہتمام کریں، کیونکہ ان کے پھر خاندان والے بھی آئیں گے اور بھی سائی بھائی ذمہ داران مبلغین کچھ نہ کچھ ہے ورکنگ ڈے، ذرا کچھ نہ کچھ تو تشریف لے آئیں گے، یا نیچے کرنا احتیاطاً مناسب یا پھر آئینے مسجد میں نہ کریں، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نکاح کا تو سلسلہ منٹوں کا ہوتا ہے، اس میں یہ ہزاروں روپے کا بل جل جائے گا، پتا نہیں کتنی دیر پہلے تو اسی چلانے پڑتے ٹھنڈا کرنے کے لیے. رمضان حال میں سمائیں گے نہیں، بیا بھی آپ کے رشتہ دار آئیں گے اور اسلامی بھائی کیوں نہیں آئیں گے، آپ نے دعوت دی ہے سوشل میڈیا پر، آج دیے تو آج ہی صحیح ہے، جلدی دینے سے پھر میرے خیال میں اوپر عین مسجد سے ہو جائے حرج نہیں ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں نا، میں پیسے گنتا ہوں اتنے ایسی صحیح بولتا ہوں، ہم کو نکاح پڑھنے پڑھانے میں 12 منٹ لگیں گے، گھنٹوں پہلے یہ چلا دیں گے ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اب میرے کو اکلتا نہیں آ رہی ہے آخرت کا حساب کیسے دوں گا میں، تھوڑی دیر کے لیے اتنے ایسی یار ہزاروں روپے کے. ٹھیک ہے آپ پیمنٹ شاید کر دیں گے، وہ تو ہمارا یہ ہم نے بھی جو نکاح اپنے بچوں کو ہم نے پیمنٹ کی ہے شاید زیادہ ہی دیے پیسے پہلے بھی ان کے بچوں کے، لیکن بہرحال پھر بھی اب 12 منٹ کے لیے کیا ہے اتنا خرچہ کرنا تھا، جیب سے خرچے کا بھی حساب تو ہے نا. مسجد میں ایک مطلب عصر کی نماز پڑھ کر نمازی بیٹھ جائیں گے، یہ سب ہوں گے نمازوں میں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم کانچ کے کیبن میں رکھ لیں گے. بس کیوں ڈرتے آپ، یا نیچے چلیں گے؟ یہ جان قربان کر دیں گے یار، اب نیچے رکھ لیتے ہیں اور پھر نکاح کی ترکیب جو ہوگی وہ پتیا بن سے کر لیں گے. نکاح میرا خیال ہے اوپر ہی ہم یعنی کہ ذرا یا عام صاحب اچھا ان کو نظر آئے گا کہ نہیں یہ سوال ہے اوپر سے نظر نہیں آئے گا نا ہم جب اوپر بیٹھے ہوں گے صوفوں پر اور دولہا بھی اگر کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے کانچ میں سے ہر پر نظر تو آئے گا. اب آپ جہاں کہیں نا وہیں ہم آ جائیں یوں کر کے دیکھیں گے. تو ویسے اب جو اس میں کوئی واقعی کوئی ایسا ہیوی کفل مدینہ والا ہوگا تو وہ تو اس وقت بھی نہیں دیکھ رہا ہوگا یوں بیٹھا ہوگا. تو ٹھیک ہے جیسا فرمائے ویسا ہو جائے گا. یہ سب آتے ہو نا تو میرا خیال ہے کہ پھر آئیں مسجد سے, لیکن یہ سب آئیں گے نہیں. اول تو سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے. باب المدینہ والے تو آپ کو پتا ہے کہ آتے نہیں ہیں. یہ باہر والے بےچارے جو پنجاب وغیرہ سے جو ہے وہ ادھر یہ ان کا بھی کہہ نہیں سکتے یہ ادھر ادھر نکل جائیں شاید. ہاں بعضوں کی میں کئی ایک کی تو سیٹیں ہی بک ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے چلو آپ طے کر لیں گے کہاں کرنا ہے آپ کو آنا ہے جہاں بھی ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء میرے باپا کی پوتی آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں خدا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ. آمین. اچھا یہ جو نکاح کا جو تقریب ہے یہ براہ راست نہیں ہوگی لائیو نہیں ہوگی. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حضور غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد حال میں موجود عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ فرمائے ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انشاءاللہ وقت مناسب پر ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی سوالات کرنے کا موقع ملے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں، تو وہ انشاءاللہ وہ خصوصی مدی مذاکرے کے طور پر ہم اس کو لیں گے، جب پھر براہ راست سلسلہ نہیں ہوگا. اس میں اب ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، دس سال ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اب آٹھ سال، دس سال، بارہ سال تک مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ پڑھائی اور وہ پڑھنا اور وہ سب سمجھنا سیکھنا وہ یاد بسا اوقات نہیں رہتا، اور وہ چیزیں جو اتنے تغدو سے یا اتنا وقت گزار کر حاصل کی ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ نکل گئی، چلی گئی ہیں، کہاں ہیں، یہ چیزیں باقی رہیں اور ہمارا علم اور ہمارے معلومات میں اضافہ ہو، اس کے لیے کوئی عملی صورت عطا فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہ مطلب مطالعہ کرے، پڑھتا پڑھاتا رہے، کیونکہ وہ اس کا کوئی سرا تو ہے نہیں، اب یہ اب اس کے آگے کوئی علوم نہیں ہے، پڑھتا ہی رہے بندہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن الحمدللہ اتنے علوم ہیں، اتنے ابواب ہیں اس کے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں وہ ختم نہ ہوں. تو یہ کہ جب تک اس میں اپنا مشغول نہیں رکھے گا نا خود کو، دیگر دنیا کے دھندوں میں پڑ گیا تو شاید یہ بھول جائے گا. یہ تو ہے، ویسے ہی آج کل حافظے کمزور ہیں، حافظے کا بھی خیال سب تھوڑی رکھتے ہیں، زیادہ سونا یہ بھی حافظہ کمزور کرتا ہے، کھٹی چیزیں کھانا جس سے بلغم پیدا ہو، ایسی چیزیں کھانا بلغم سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، پھر نگاہوں بد نگاہی اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور بھی کئی اسباب ہیں. کمزوری قوت حفظہ کے تعلق سے ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس میں بھی کافی یعنی کہ اسباب بھی ملیں گے, اوراد بھی ملیں گے حافظے کی حفاظت کے لیے. حافظہ کیسے مضبوط ہو, ماشاءاللہ, اس کا مطالعہ کر کے پھر جو تھوڑا بہت اس پر عمل کر سکیں گے انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. پھر یہ کہ مطالعہ, نجی مطالعہ بہت ضروری ہے. ذرا ہر بات تو آپ کو پڑھائی نہیں جائے گی, یہ خود آپ کو پڑھنی ہوگی. بہار شریعت, فتح رضویہ شریف اور اپنے احیاء العلوم, منہاج العابدین, اب تو ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے کافی کتابیں تیار کر کے دی ہیں جو مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہیں. ان میں جیسے کہ باطنی گناہوں کی معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ تو بہت اہم ہے, اس کو تو گھول کے پی لینا چاہیے. اپنے غیبت کی تباہ کاریاں, نیکی کی دعوت, فیضان سنت, جنت میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال, بہت ساری کتابیں پڑھتے پڑھتے زندگی نکل جائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد نے شاید پڑھی ہو, پڑھی ہے کسی نے؟ الحمدللہ کئی سائیں بھائی نے پڑھی ہے, لیکن کافی ایسے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی, پڑھنی چاہیے. تو بہت بنیادی کتاب ہے ہماری, جس سے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالعزیز زادہ عطاری ہے اور میں جارش تفسیر امریکہ سے پرس کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ کتا پالتے ہیں, کیا اس کا تھوک پاک ہوتا ہے؟ گھر میں پالیں یا وہ گلیوں میں آوارہ گردگی کرے, کتے کا تھوک جو ہے نا یہ ناپاک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ کتا اگر بدن سے چھو جائے نا, تھوک نہ لگے خالی بدن سے, جیسے کتا چھو جاتا ہے تو یوں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, اس کا بدن ٹچ ہونا یہ ناپاک نہیں کرتا. بلکہ اگر کتے کے بدن پر پانی بھی ہے اور کپڑے پہ وہ پانی آ گیا, تب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, جب تک یہ یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ پانی ناپاک ہے. ورنہ تو کتا ہی کیا, بکرے پر بھی اگر ناپاک پانی لگا ہوا ہے اور وہ ہمارے کپڑوں پہ لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نب عالم, میرا نام محمد سعید ہے, میں کوریا کے شہر تھیلو سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ مردے کو نہلانے کے بعد غسل ضروری ہے یا نہیں؟ میرے لیے دعا فرمائیں پلیز. مردے کو نہلانے کے بعد, غسل میت کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے, البتہ مستحب ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عاشر حیدر بیک ہے, میں یو کے کے شہر برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر جسم پر سیاہ دبے نکل آئیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. ہم ایک سوال اور چلا رہے ہیں. جی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح گاڑی کے پیچھے لکھوانا دیکھتے رہیے مدنی چینل کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, کیا ٹرک بھی دعوت اسلامی سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ لکھنا نیکی کی دعوت تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر نیکی کی دعوت ہے, اور مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, تو ٹرک دعوت اسلامی سے پیار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ سوال ذہن میں آنا ہی بڑے کمال کی بات ہے. ورنہ جو عام طور پر عقل مند آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ ٹرک والا جو ہے نا یہ دعوت اسلامی سے پیار کرنے والا ہے, جو ٹرک نے خود بخود اپنے آپ پر لکھا نہیں ہے, تو لکھوانے والا اس کا مطلب ہے کہ مراد ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے پیار کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب وہ علماء امت کو نہ مل سکیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اس پر کافی مصروف ہیں, تو علم اور معلومات کے حوالے سے شاید وہ چیز نہ ہو. اگر اس ارشاد کی کچھ وضاحت آج ہو جائے کہ کیا واقعی آپ کو ایسا خدشہ ہے کہ اس طرح کے علماء جو مضبوط ہوں وہ امت کو نہ مل سکیں. میرا ایک مطلب سوچ ہے میری کہ اب شاید دینی دنیاوی اعتبار سے دونوں اعتبار سے شاید آگے چل کے اگر جو انداز یہ سوشل میڈیا کا اس وقت ہے نا تو وہ شاید نہ مل سکے, اس لیے کہ سوشل میڈیا نے اس وقت لوگوں کو مصروف کر رکھا ہے. ٹھیک ٹھاک نوجوان جو ایجڈ ہے نا وہ کم ہے اس میں مبتلا, یا جو سمجھدار علماء ہیں وہ بھی عام طور پہ کم ہے اس میں, لیکن جنرلی جو جوان علماء ہیں نیو جنریشن جس کو بولتے ہیں یہ بکثرت اس میں مبتلا ہے. اور لگے ہوئے مفتیان کرام بھی لگے ہوئے اس میں, بعض بچے ہوئے لیکن زیادہ تر میرا اندازہ ہے کہ اس میں مصروف ہے. اب دیکھو نا دن رات میں وقت کتنا ملتا ہے وہ آپ کے سامنے, سونا بھی ہوتا ہے, دیگر مشاغل بھی ہوتے ہیں, مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے, تحقیق بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر اب کوئی مفتی صاحب جن کو تحقیق بھی کرنی ہے, فتوے بھی لکھنے ہیں, تدریس بھی کرنی ہے, اور بھی مشاغل ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دینا ہے, ایک اضافی کام ملا نا اس کو, پھر سوشل میڈیا میں ایک طرح کا نشہ ہے یہ, بس اس میں آدمی جاتا ہے نا تو بس نکلنے کو دل نہیں کرتا, نہیں ابھی تھوڑا دیکھ لوں, نہیں ابھی تھوڑا دیکھ لوں, ارے جماعت تیار ہے, نہیں نہیں یار ابھی دیکھ لوں, تو جماعت بھی چلی جائے تو کیا کا کیا ہو جاتا ہوگا. تو اس میں اب بتائیے کہ وہ کیا بیچارہ تدریس کے لیے تیاری کرے گا, مجبوری ہے, پیسے گھر میں چاہیے, تو وہ پھر اگر اہل تھا بھی تدریس کا تو اب نا اہلی کا مظاہرہ کرے گا, یہ جو اس کو پڑھانا ہے وہ پڑھا نہیں پائے گا, جب وہ پڑھا نہیں پائے گا تو اس کے طلبہ آگے کیسے بڑھیں گے, کہ طلبہ بھی تو پیچھے سے امام کے ہیں نا, جیسے استاد صاحب ہیں سوشل میڈیا کے چاہی تو شاگرد سوا گز آگے ہوں گے اس کے, یعنی دو ہاتھ آگے ہوں گے, یہ سب لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت دنیا کی جو جتنی بھی آبادی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی اکثریت کے پاس ابھی یہ سسٹم آ گیا ہو سوشل میڈیا کا, شاید کیا مرد کیا عورت, چھوٹے بچے یعنی کہ تقریباً یعنی کہ وہ دو سال تک کا بچہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں ہے, ابو کا اٹھا لیا, کسی کا اٹھا لیا, تو وہ اٹھا کر اس کو کچھ یوں کر کے اپنی مرضی کی کوئی چیز نکال کے یوں کر رہا. اب آپ بتائیے یار, کہنے اب میرے خیال میں کھلونے کا پروڈکشن بھی کم ہو گیا ہوگا. اب کھلونا بھی یہ ہے, یہ نکال کے اس کو دکھاتے ہوں گے گھر میں دے دیا جاتا. ہاں دے دیا جاتا, اس میں بچہ مست. میں نے ڈیڑھ سال کے مدنی منع کو دیکھا ہے کہ جس کو یہ اس کا اندازہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا اس موبائل فون میں مدنی گلدستہ کہاں موجود ہے. وہ باپا بولتا ہوا اندر چلا جاتا ہے, باپا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈیڑھ سال کا. تو وہ چلو اچھی جگہ جا رہا ہے مگر ڈھونڈ رہا ہے, ڈیڑھ سال کا مدنی منع کو بھی ڈھونڈنا آ گیا ہے کہ موبائل فون میں. تو یوں ہاتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکال لیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب علمی محافل جو ہیں اس کی رونقیں بھی کم ہو گئی ہوں گی, یا جائیں گے نا تو وہ اس چکر میں وہ اس کو مطلب اپنے فیس بک کے پیج پہ یہ ڈائریکٹ ریلے کر رہے ہوں گے. ان کے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں یہ سب سر سے گزر رہی ہوں گی, یہ ریلے کرنے کے چکر میں ہوگا کہ میرے پیج کے لائک کتنے ہوئے, کتنے شیئر کیا اور کتنے بکری کیا, اور یہ سب دیکھ رہے ہوں گے سمجھے. وہ کیا کیا اس کے کامنٹس آ رہے ہیں اس میں, تو یہ جو عالم کا جو بیان ہو رہا ہے نا یہ ان کی سمجھ میں شاید کم آتا ہوگا. تو یہ لگے ہوئے سب. اب آپ بتائیے کہ علماء آپ کہاں سے لائیں گے, اس میں ذہین علماء کہاں سے لائیں گے, وہ اہل علماء کہاں سے لائیں گے. ویسے ہی دیکھیں دور کتنا بدل چکا ہے. پہلے کے علماء نے کوئی نہ پریس تھے, نہ کوئی کاغذ تھے, نہ کچھ تھا, کتابیں لکھ کر دی نا یار, کیسی کیسی کتابیں دی ہیں. ہم چھاپ بھی نہیں سکتے, اگر ہم نے چھاپ لی تو پڑھ کے کوئی دکھائے, پڑھتا کون ہے. الا ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب پڑھ لے پرانے بزرگوں کی کتابیں. دیکھیں سوشل میڈیا کا آپ جو بیان کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہاتھوں میں ہے. اچھا اب علمی طبقہ آپ کے سامنے ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ مدنی چینل پہ بھی آپ کو دیکھ یا سن رہا ہو. اب ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا ہے, بات چیتیں ہیں. اب ہمیں ایک چیز بن گیختہ جو کرتی ہے نا, وہ مذہبی موضوع بھی ہے. مطلب بعض اوقات ایسے مذہبی بیانات آ جاتے ہیں, بعض اوقات ایسے مذہبی مسئلے آ جاتے ہیں, ایسی مذہبی عبارتیں آ جاتی ہیں, یا مذہبی حوالے سے ایسی کلپس آ جاتے ہیں کہ پھر بابا بغیر بولے رہا نہیں جاتا. مطلب میں ایک ساتھ دیتا ہے, میرا علمی منصب یہ ہے کہ میں جناب اس کا کوئی نہ کوئی جواب دوں, یا تو میں کوئی رد بلی کروں یا تائید کروں یا کچھ کروں, یہ میرا جیسے علمی منصب ہے. تو اب ایک علمی طبقہ ہے جس نے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال تک حاصل کیا, اب اس کے پاس سوشل میڈیا اور اس کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی, اور ایسا ایک معاملہ آ گیا کہ بولا نہیں اس پر میرا کامنٹس دینا ضروری ہے, میرا بیان دینا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں بھی کیا وہ سوشل میڈیا وقت تو لے گا نا اس کا, کہ لکھنے کے لیے وقت چاہیے, پڑھنے کے لیے وقت چاہیے, جواب دینے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا یار. یہ سب میں صلاحیت اتنی ہوتی نہیں ہے جواب دینے کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جواب اسی صورت میں بندہ دے جب یعنی ہم پر کوئی یعنی شرعاً ضروری ہو جائے یا واجب ہو جائے تو ٹھیک ہے بندہ جواب دے, ورنہ یار یہ آپ جواب دیں گے اگلا جواب الجواب دے گا, اور نتیجہ یہ کہ جس کو مشہور نہیں ہونا چاہیے نا وہ ہماری وجہ سے مشہور ہو جائے گا, ہمارے جوابات کی وجہ سے. پھر اس کے دوسرے بھی کلپس یا جو بھی لیکچر ہیں وہ بندہ ڈھونڈے گا کہ یار اس کو سنے تو صحیح. پھر اگر کوئی باتیں اس کی لگ گئی اس دیکھنے والے کے دل میں, اور وہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخص ہوا تو اپنے ناپسندیدہ نظریات اس کے اندر یوں سرایت ہوں گے اس کے, تو نتیجتاً مجھے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بعض معاملات میں ایک نقصان نظر آ رہا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل اپنے ہم مذہبی ہوتے ہیں, ہم مسلک ہوتے ہیں, ان کے خلاف بھی دو گروپ بن جاتے ہیں, ایک اس کی فیور کر رہا ہے اس کی فیور کر رہا ہے, دونوں ہیں سنی. اب یہ نادان اتنا نہیں سوچتے کہ یار کل یہ جب ہیں ہی ایک ہی دونوں بھائی ہیں, ٹھیک ہے عارضی طور پہ ان میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے, کل یہ گلے مل بھی جائیں گے, ہم جو یہ دیے جا رہے ہیں پولے کھولے جا رہے ہیں تو یہ فائل کام کس کو آئے گی؟ فائل تو اسی کو کام آئے گی جو جڑ بنیاد کا آپ کا مخالف ہوگا, یہ اس فائل کو استعمال کرے گا اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے بس ہوش کے ناخن لیں. العاقل و تکفیح الاشارت ہو. دیکھیں آپس میں اپنوں کا اس طرح سوشل میڈیا کا جو جنگ ہے نا, سوشل میڈیا وار, یہ تو یار سمجھ سے باہر ہے میری. یار آپ کو ہو کیا کہ یار ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے, اور یہ اب یہ کیسے کچے بچے ہیں یار جو اپنے بزرگوں کو اپنے علماء کو اب بخشتے نہیں ہیں. ایون میں آپ صحیح بولتا ہوں, کوئی میرے خلاف بولے نا, آپ کو میں ہاتھ جوڑتا, آپ اس کو جواب مت دیں. اگر یہ جوابی کاروائیاں میں کرتا اور کرواتا رہتا تو خدا جانے دعوت اسلامی کو اور اچک کے لے جاتا, دے تو دیکھتا رہ جاتا. میرے بارے میں میں جب سے اٹھان لیے نے, میں نے جب سے کتابیں نکلی ہیں, اشتہار نکلے ہیں, کسی شہر میں پہنچا ہوں, شہر پہ میں نے خود دیکھا ہے الیاس قادری جواب دو, یہ اعتراضات. تو میں نے ہنس کر جار کہ یار میں تو شہر میں آ گیا ہوں, ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرے پاس تشریف لاتے, اور اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بیان کرتے ہو دیوار میں کیوں یہ اشتہار لگا رہے ہیں, مطلب کیا چاہتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بدنام کرنا ہوتا ہے ایک بندے کو, تو برسوں کے پرانے مردے بھی بعض اوقات اکھاڑے جاتے ہیں سمجھے, اور پتہ نہیں ایک شگل مل جاتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح میں تو اس کو بالکل حماقت کی انتہا سمجھتا ہوں کہ اس طرح سوشل میڈیا میں جنگ کرنا, کہ یہ مطلب گنجوں کو ناخن دینے والی بات ہے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات ہے کہ ہم کل جا کر صلح ہماری ہو بھی جائے گی, گلے مل جائیں گے, لیکن جو ہم سے مستقل ناراض ہیں ان کو ہم نے فائل دیے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری جو اولاد ہوگی نا ان کو یہ ستائیں گے کہ تمہارا باپ ایسا تھا, تمہارا چاچا ایسا تھا, تمہارا فلاں عالم ایسا تھا, تمہارا فلاں پیر ایسا تھا, تمہارا فلاں بزرگ ایسا تھا, یہ دیکھو تمہارے گھر کی ہے کہ تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ یہ سر تمہارا, یہ بھی تمہارا, وہ بھی تمہارا, جیسے ایک دوسرے کو کیا کیا انہوں نے کہا ہے. آپ اس وقت جو ہماری جو آئندہ نسلیں ان بیچاروں کو ہوگا کیا. اور میں تو ایسا بے بس آدمی ہوں, میں کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا. باقی رات میں نے کہا نا کہ مجھ پر اعتراضات کی بوچھاڑ جب سے میں نکلا ہوں نا مدنی گام کے لیے, اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا. جب تک دعوت اسلامی بنی نہیں تھی تو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ میں محدود علاقے میں تھا. پھر جو ہی دعوت اسلامی نے مطلب اٹھان لی ہے وہ بس وہ اعتراضات کے سلسلے شروع, کہ اس طرح کیوں کھانستا ہے, اس طرح کیوں چھینک مارتا ہے, ایسے انگڑائی گائے کو لیتا ہے, ادھر گائے کو بیٹھا, ادھر گائے کو اٹھا, اس کے گھر کیوں گیا. بہرحال یہ کہ اچھا میں نے کیا کام کیا سمجھے, میں نے یہ نہیں ہے نا وہ ہر مخالفت کا جواب مدنی کام, یعنی کہ ایک طرح سے سمجھو عملی طور پر میں نے ایسا کیا. یہاں تک ہوا کہ میرے اعتراضات کی لسٹیں تو بعض اوقات میں نے پڑھی تک نہیں ہیں, اور جب اعتراض کرنے والے کو اگر کوئی جا کر بولے نا کہ تیرے اعتراضات کی لسٹ الیاس نے پڑھی نہیں ہے تو اس کو غش لگ جائے, دل کا دورہ پڑ جائے گا, ہے اسے پڑھی اس کو پتا ہی نہیں ہے, پڑھتا ہی نہیں ہے یہ. تو یار میں اب یہ سب پڑھنا شروع کروں اس سے بہتر نہیں ہے زیادہ درود و سلام سے دو حدیثیں پڑھ لوں اور دو چار بار میرے آقا پر درود و سلام کے پھول پیش کر دوں. تو عام طور پر مطلب دیکھو اعتراض کی دنیا وسیع ہے, لوگ اللہ تعالی پر بھی معاذ اللہ اعتراضات تو کر ہی رہے نا, اسی کی پناہ, کس نبی کا لوگوں نے پیچھا نہیں کیا معاذ اللہ, اعتراضات نہیں کیے, اعتراضات تو کرتے ہیں. یعنی کہ مطلب جو کام کرتا ہے نا اچھا اس کا کیا جاتا ہے, جو کچھ کرتا ہی نہیں اس کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. میں آپ کو یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے سنیوں کے جہاں بھی مسائل ہوں, ایک دوسرے پر یہ اگر ٹوٹ پڑے ہوں, کم از کم آپ کسی ایک کا حصہ نہ بنیں, آپ بیچ میں ہوں, کفل مدینہ لگا کر دعائیں کریں کہ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد کر دے. کہ بہت ساری باتیں پہلے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہوتی تھی, اب سوشل میڈیا پر جب آئے گی تو آٹومیٹک بندے کو ضد چڑھے گی یار, اس نے یوں بولا میں بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ واقعی نہیں چھوڑتا, وہ نہیں چھوڑتا تو ادھر سے فائر ہوتا ہے, ادھر سے فائر ہوتا ہے, ایک بم گرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان تالیاں بجا کر ناچتا ہوگا کہ میں نے کام کر دکھایا. اور پھر ہمارے نادان اور بولے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی لگ جاتے ہیں جنگ میں, کوئی اس طرف آ جائے کوئی اس طرف. تو یار دشمنیاں, خاندانی دشمنیاں, ایک مسلمان کو دیکھ کر ایک دم خار آنا اور ایسا جنون تاریوں سے مار ڈالوں کاٹ ڈالوں, یار کیا کیا ہو گیا آپ کو یار؟ نہیں ہو کیا گیا یار ایسا کرتے ہو؟ اپنے عالم, اپنا سنی, اپنا اسلامی بھائی, اپنا عاشق رسول. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں عاشق رسول ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہوتی, بڑھ چڑھ کر عاشق رسول ہوتے ہیں. اب یار وہ ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, کوئی یار تک ہے یار, کس پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو یار؟ علاج کروا لو. آپ پوچھو گے شفا خانہ کہاں ہے, آ جاؤ دعوت اسلامی میں, کرو سفر مدنی قافلے میں, انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی, نہ ہو تو میں بیٹھا ہوں نا یار. یار اب آؤ تو صحیح, مل ہم مل جل کر دیکھو, ہمارا اعلان جنگ ہے شیطان کے خلاف, اپنوں کے خلاف نہیں ہے جنگ اپنی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. تو اب یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ بھول کر گئے اور کسی اسی طرح کے وہ نہیں گندے مطلب معاملے میں پڑ گئے, اپنوں کے خلاف بولنا جب تک شریعت نے ہم کو نہیں مطلب کہا اس وقت تک خامہ کا بولنا, تو یہ گندا کام نہیں تو گندا کام کیا ہوگا پھر بھائی؟ اس سے کان پکڑ لیں ہم بھلے, ہماری دعوت ایسا بھی بھلی خلاص, ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا. شیطان کو خوش نہیں کرنا, شیطان کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنے, کل وہی صلاحی ہونی ہے, اس کے سوا کیا ہونا ہے؟ مجھے پتا ہے نا کہ میرے خلاف ایک جگہ میں گیا کسی ملک میں, تو ایک اچھے خاصے مطلب عالم تھے وہ, بہرحال انہوں نے کیا میرے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ کیا میں ہوں مدنی چینل پر بتا نہیں سکتا, اس طرح عجیب و غریب انداز میں وہ انہوں نے میرے ساتھ عقیدت بھرا سلوک کیا. میں نے اٹھایا ان کو اور یہ پھر وہ اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ یہ وہی صاحب ہیں انہوں نے آپ کے خلاف کتاب لکھی تھی, کتاب کا نام بھی مجھے یاد ہے, کسی نے جوابی کتاب لکھی ان کے, جواب لکھنے والے کو بھی میں نہیں جانتا تو, لیکن نہ ان کو جانتا تھا نہ میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں. تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ بس ذہن بن گیا ہوں. اسی طرح اور کئی ایسے مطلب جو میرے خلاف بولتے تھے, مائک پکڑتے تھے اور کچھ کرتے تھے, آج وہ آ کر مدنی چینل پر مثبت تاثرات دیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ ایک چپ سو کو ہرائے, جو چپ رہتا ہے نا اس سے عام طور پہ لوگ ہار جاتے ہیں. ہاں بازوں کا ذہن نہیں ہوتا نا, صحیح ہوتا ہی نہیں ہے, پھر وہ یہ بولتے ہیں, وہ یہ بولتے سنائی دیتے ہیں, یار یار جواب ہی نہیں دیتا یار, بڑا مغرور آدمی ہے یا بالکل بدھو ہے, دیکھو جواب سوچتا ہی نہیں جواب دیتا ہی نہیں ہے. ہمارا بدھو بولے یا کچھ بھی بولے, اب میں بدھو ہوں یا سدھو ہوں جو بھی ہوں, اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 200 ممالک میں دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے. تو اپنے سے بدھو ہی اچھے ہیں یار, تو شیطان کے ناک میں دم ہو گیا ہے, اللہ کرے کہ ایسے اور بدھو بھی ہم کو مل جائیں کہ ہم مطلب اپنے آپس کے جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں, بس ہم شیطان کا پیچھا کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں, اب مسجد بھرو تحریک بنتی چلی جائے, امام بنتے چلے جائیں, نمازی بنتے چلے جائیں گے, بچہ بچہ نمازی بن جائے, بچہ بچہ نعتیں پڑھتا رہے, تلاوتیں کرتا رہے, او مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے. اپنے کو ایسا سدھو بنتا بھی بننا ہی نہیں ہے جو دو مسلمانوں کو لڑوا دے, ایسا سدھو نہ میں ہوں نہ بننا چاہتا ہوں. آپ بھی مزے سے ہی بن جاؤ جیسا میں کہتا ہوں, آپ اپنے کو نہیں پھٹے نہیں کرنے, آخرت میں مر جائیں گے یار. دو مسلمان لڑتے ہوں تو ان میں صلح کروانی چاہیے, لڑائی کو مزید آگ نہیں بھڑکانی چاہیے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی یار اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, بچنا چاہیے. جب تک بہت ضروری نہ ہو جائے اس وقت تک, جیسے کہ میں نے کہا نا جیسے واجب ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, بچنا چاہیے. میری اپنی مینٹلٹی اپنی ذہنیت یہ ہے, اب آپ میرے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا آپ کو میری بات ماننی ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ. اچھا اپنے پیج بھی انہوں نے بنائے ہوں گے بازوں نے, فیس بک ابھی سب آسان ہو گیا ہے, اب اس میں بھی خدا جانے کیا کیا بھرا ہوگا, تو مہربانی کر کے اس پیج کو بھی اب جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں نا اس کو آج پہلا جیسے ہی موقع ملے نا آپ اس کو نسین منسین کر دیں, کیا کہتے ہیں مٹا دیں ڈیلیٹ کر دیں, کیا بولتے ہیں اس کو ڈیلیٹ, اس کو ڈیلیٹ کر دیں مٹا دیں بھول جائیں. ہاں کہیں کہیں کیا کئی جگہ ایسا ہوتا ہوگا تو بابا جی ہوتی ہوگی اللہ اعلان, نہ بلا ثبوت شرعی کسی پر جیسے الزام رکھنا شرعی غلطی ہے یہ, اگر نعوذ باللہ ایسا کوئی کر بیٹھا ہے وہ آج نہیں تو کل قیامت میں پھنسے گا, ہے نا, اس کو توبہ تو اس پر واجب ہے نا, تو پھر علانیہ کیا تو علانیت ہو بل علانیت ہے اسر و بسر, بلکہ پہلے یہ ہے اسر و بسر ول علانیت ہو بل علانیت ہے, یعنی سے پاک وہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ علانیہ کی علانیہ, خدا نہ خدا آپ نے کسی مسلمان پر تہمت دھر دی ہے اللہ لیلان اور داغ دیا ہے وہ سوشل میڈیا پر, تو اب تو سوشل میڈیا پر آپ کو توبہ کا بھی اعلان کرنا ہوگا, ایسا اگر نعوذ باللہ کیا ہے جتنے جتنوں میں کیا ہے, دس میں کیا ہے تو ان دسوں میں, سو میں کیا تو ان سو میں, سوشل میڈیا تو دس اور سو نہیں ہے یار, کوئی گنتی نہیں ہو سکی اتنے, تو یہ کہ ایسا نہیں کریں, کئی غلطیاں شرعی غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی, تو اس لیے مہربانی کر کے یہ نہیں کریں یار, کسی مسلمان پر ایسا کام نہیں کریں, بلکہ کوئی اگر بد مذہب کا بھی کلپ آ جائے نا اس کو یار آگے نہیں بڑھا کریں, یہ نقصان دہ. ویسے بھی بد مذہب کا بیان سننا یا جاہل کا آواز سننا یہ حرام ہے, پھر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے نا, پھر وہ آگے بڑھائے گا وہ اس کو آگے بڑھائے گا تو یوں پھر خدا جانے یہ گناہ آپ کا کہاں تک لے جائے گا آپ کو, تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں اور جہاں ہے آ گیا وہیں اس کو مٹا دیا کریں. اس طرح مذہبی طور پر بھی بعضوں کا حدیثیں بنام حدیث اس طرح کے آتے ہیں مضامین, تو مہربانی کر کے اس کو اس وقت تک آگے نہ بڑھائیں جب تک آپ کسی اچھے عالم سے مفتی سے اس کو مطلب ہے کہ چیک نہ کروا لیں کہ یہ کیسا ہے, یا یقینی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاں یار یہ حدیث پڑھی ہے میں نے مسلم شریف میں یا فلاں, جیسے کہ اہل علم ہے وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہر حدیث بیان کر دینے میں بھی سوچنا ہے کہ بعض اوقات وہ حدیث پاک بغیر شرح کے سمجھنا دشوار ہوتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے, تو اس لیے وہ دیکھنا ہے, پھر اس کا ترجمہ ہر ایک کو اصل کتاب سے ملانا آتا نہیں ہے, حدیث پاک ہوتی ہے حوالہ بھی ہوتا ہے لیکن بعض بارہا تجربہ ہے کہ ترجمہ غلط کیا ہوا ہوتا ہے, جب میں نے چیک کروایا تو الفاظ آگے پیچھے بعض اوقات ہوتے ہیں, بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے درست بھی ہوں تو عام آدمی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے, تو کون سی حدیث سے پاک کون سی روایت آگے بڑھانی ہے اس کا سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے بھی آپ تو صرف مطلب ایسا مواد آگے بڑھائیں کہ جن میں لوگ کنفیوز نہ ہوں اور وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہو یا برائی سے روکنے والا ہو, جیسے کہ دعوت اسلامی کے بھی سوشل میڈیا کا تو وہ اپنے ماشاءاللہ تفتیش ہیں اور اس کا نظام بنا ہوا ہے, تو دعوت اسلامی کے جو مدنی گلدستے آتے ہیں تو وہ بھلے آپ اس کو آگے بڑھائیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی جو بھی ہیں یہ معصوم نہیں ہے, تسامح ہو سکتا ہے, کوئی بھول ہو سکتی ہے, کمپوزنگ کی بھول ہو سکتی ہے, سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے. اگر کہیں غلطی پائیں تو فوراً آپ رجوع کریں سوشل میڈیا, مدنی چینل یا جو فرد جس کا ہے اس سے ممکن ہو تو رجوع کریں اور ان کی توجہ دلائیں. انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ بھی رجوع کریں گے. ہمارا مدنی ماحول میں رجوع کا ذہن ہے, اللہ کی رحمت سے ایک تعداد کے اندر ذہن ہے, میرے اندر تو ہے, وہ تو دنیا دیکھتے میں رجوع کرتا رہتا ہوں اللہ کی رحمت سے. مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم کو شرعی اغلاط سے محفوظ رکھے. آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو مدنی ذہن دیا کہ بھئی یہ کر دیں وہ کر دیں, سوشل میڈیا پر نہیں ہے تو کیا آپس میں بیٹھ کر تو کوئی یار یہ نہیں دیکھو یار وہ جو بول رہا ہے نا ہم اس کی بات سمجھ میں آتی ہے, نہیں یار اس کی بات نہیں آپ کو نہیں پتا ہی ہوں, تو کیا آپس میں بھی ہم گفتگو نہ کریں, آپس میں بھی کوئی اس طرح کا ماحول نہ بنا کر رکھیں؟ اس میں ہے نا کسی کی تائید, تصدیق, تکذیب یہ بھی بعض اوقات گناہوں میں فساد ہو دیتی ہے. اچھا, جیسے کسی مسلمان پر کسی نے تہمت رکھی, اب بغیر تحقیق کے اس کی تائید کرتے چلے جانا کہ یار اس نے تہمت صحیح رکھی ہے, صحیح تو کہہ رہا ہے, تو اب ایک گناہ کی تائید ہوئی کہ ثبوت نہیں ہے اس میں, تہمت دی کہ فلاں جو ہے نا وہ چوریاں کر لیتا ہے, اب کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے, تو ہاں یار لگتا ایسا ہے کہ وہ چوریاں کرتا ہوگا, صحیح فرما رہے, تو اب یہ اس کو کمنٹ دیا, تو یہ ایک مسلمان کو یہ سب نے مل جل کر چور بنا دیا. ایک میں نے موٹی سی آپ کو مثال دی, تو اس لیے مطلب اگر واقعی کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اب اس کی تشہیر کے لیے بھی شرعی اجازت چاہیے, ورنہ پھر وہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے جب یہ کہ کوئی میں کوئی عیب ہے اور اس کو بلا ضرورت شرعی برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی نے آگے بڑھا دیا, بلکہ ضرورت شرعی کے طور پر کہا جب بھی غیبت ہے, لیکن وہ گناہ بھری نہیں ہے, گناہ بھری غیبت وہی ہے. یعنی غیبت کی تعریف, پھر اس کی قسمیں کب جائز ہے کب نہ جائز ہے, تو غیبت کی تعریف یہ کہ کسی مسلمان میں موجود عیب یا کسی فرد میں, مسلمان کی بھی قید نہیں ہے, جیسے ذمی کی غیبت بھی حرام, لیکن اب ذمی پائے نہیں جاتے, تو کسی کے اندر موجود عیب بطور برائی بیان کرنے کے طور پر, کسی میں موجود عیب خامی برائی بیان کرنے کے طور پر اس کے پیچھے سے کسی سے کہنا, یہ ہے غیبت, اور یہ ہمارے عام ہے. بلکہ وہ حدیث پاک, ایک تو یہ بھی ہے نا مسلم شریف کی حدیث, کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے, یہ تو ہمارے ہاں بالکل نس نس میں تو بھرا ہوا ہے, بالکل یعنی کہ لگے ہوئے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں تک اس طرح کی باتیں پہنچا دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, اب بھی نہیں چلے گا پتہ کہ مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے. اس لیے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. اللہ ہم کو خوش نظر بنا دے, مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنے والا بنا دے, اور سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنے سے بچائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حجامہ کرانے کی کیا فضیلت ہے اور حجامہ رمضان میں روزے کی حالت میں کروانا کیسا؟ حجامہ کی مطلقاً تو فضیلت نہیں کہہ سکتے, حجامہ ایک طریقے علاج ہے, ویسے علاج کرنا سنت ہے, علاج کو سنت بھی لکھا ہے, مستحب بھی لکھا ہے بزرگوں نے, وہ حدیثوں سے ثابت بھی علاج کرنا, تو حجامہ ایک علاج کا شعبہ ہے, تو ضرورتاً حجامہ بھی کروایا جا سکتا ہے. اب روزے میں حجامہ کرنے سے اگر کمزوری آتی ہے خون کیونکہ اس میں خون نکلے گا گندا خون وہ نکالتا ہے, اگر کمزوری آتی ہے روزہ پورا کرنا دشوار ہوگا تو اس کو منع کیا جائے گا, اور اگر کوئی ایسا ہلکا پھلکا حجامہ ہے جیسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکالتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پتہ ہی نہیں چلتا, عام طور پہ اتنا سا بلڈ نکالتے تو حجامے میں بھی تھوڑا سا خون نکلتا ہے, تو کوئی روزے میں سے یہ نہیں, عوام میں یہ کہ زخم لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے حجامہ میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجامہ سنت ہے تو وہ یوں حجامہ کرواتے ہیں, اور اب علاج کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ اپنا اس طرح اوریجنل خون نکلوا دینا, اب یہ علماء بتائیں گے کہ کیا ہے اس کا, بلا ضرورت صرف سنت سمجھ کے. تو یار اور سنتیں ایسی جو سولڈ سنتیں جن میں ثواب کی بشارتیں. اچھا پھر حجامہ آج کل تو وہ جس کو دیکھو دکان کھولے جا رہا ہے حجامہ کی, اس کے اپنے شرائط ہیں حجامہ کے, اور جس طرح ایک ماہر طبیب جو نہ ہو, جو طبیب یعنی ماہر طبیب یعنی غیر طبیب کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے, تو یہ بھی چونکہ علاج ہے, تو اب جو حجامے کا ماہر نہیں ہے اور وہ اس میں ہاتھ ڈالے گا تو کیا کر ڈالے گا. تو مختلف اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اس میں حجامہ کیا جاتا ہے مختلف امراض پر, تو اس کی مہارت ہو اور مہارت اس طرح حاصل ہوگی کہ کسی ماہر طبیب کے ماتحت رہ کر اس کو سیکھا اور پھر ماہر طبیب نے مطمئن ہو کر اس کو اجازت دے دی کہ ہاں تم کر سکتے ہو, وہ تب جا کے کرے. لیکن آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ بس جس کو ہم لوگ ہماری طرح سکھاڑو بولتے ہیں, اونٹ وید گجراتی میں بولتے ہیں, نیم حکیم خطرہ جان, تو اس طرح کا یہ چل پڑا ہے بس. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں قیام کی حالت میں سر سیدھا رکھنا سنت ہے, اگر کسی کو سر جھکانے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے سر سیدھا رکھے یا سر جھکا کر نماز پڑھے؟ دعائے مغفرہ کی التجا. سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے, تو اگر وہ سر سیدھا رکھنے سے مراد یہ کہ نگاہیں سامنے رہیں تو پھر وہ مستحب کیسے ادا ہوگا, کوئی سر سیدھا رکھنے کا تو پڑھا تو نہیں. آپ حضرت فرمائیں یا سائل کے مراد کیا ہے کہ نماز تو جب ہم پڑھیں گے تو نگاہیں نیچی جائیں گی تو آٹومیٹک جو ایک سر کی کیفیت یہی بنے گی کہ نیچے وہ دیکھ رہا ہے, یہ ہے کہ گردن سیدھی ہو بالکل تب بھی نظر تو آئے گا, لیکن یوں پھر تھوڑا تکلف ہو رہا ہے نگاہیں جمانے میں. لیکن بہار شریعت یا فتح رضویہ شریف میں کہیں پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے, سائل جس کو سنت کہہ رہے ہیں اگر کوئی رہنمائی فرماتے ہوں تو. سر کے بارے میں سرات تو نہیں پڑی, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت گردن تو جھکائی جاتی ہے, تو شاید تھوڑا سا گردن جھکانا ان کی مراد ہو. فطری طور پر جب نماز پڑھے گا تو وہ خشوع جب ہوگا نا تو خشوع میں تھوڑا سا وہ بندہ یعنی کہ یوں جھکتا ہی ہے. ہاں جیسے کہ وہ رکوع کے بعد کمر سیدھی کرنا ہے اور یہ سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد یہ واجب ہے, اسی طرح سجدے میں سیدھا بیٹھنا جلسہ جس کو بولتے دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا, تو دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے, اور ایک سبحان اللہ کی قدر رکن کی مقدار جو ہے ادنا مقدار یہ ایک سبحان اللہ کہہ لینے میں جتنا وقت لگتا ہے نا اتنا بیٹھنا ہوگا دو سجدوں کے درمیان. اسی طرح رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے تو ربنا لک الحمد اگر کھڑے کھڑے کہہ لیتا ہے سیدھا کھڑے کھڑے تو وہ واجب اس کا ادا ہو جائے گا. سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو یہ تو سین شروع اس وقت کرے گا جب رکوع سے تھوڑا اٹھنے کی پوزیشن لی. اب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ ہاں اس وقت ختم ہوگی جب پورا کھڑا ہو چکا. اب ربنا لک الحمد, یا اللہم ربنا ولک الحمد, یا ربنا لک الحمد, یہ کہنے کی جو مقدار ہے اس میں رکن تو ادا ہو جائے گا نا, کہ سبحان اللہ کی مقدار تو ہو گیا. کیا فرماتے ہیں ربنا لک الحمد, یہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تو دونوں میں وقت تو اتنا ہی لگ رہا ہے تقریباً. بابا ممکن ہے کوئی دیر سے پڑھے یا جلدی پڑھے, تو اسی کے لیے رکنے کی تو اسی کے لیے اسی کی اپنی مقدار ہوگی. کہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اصل ہے. جی جی, سبحان اللہ کہنے کی مقدار ربنا لک الحمد, جیسے کہ جلسے میں اگر رب اغفر لی کہہ لیا تو سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے گی. ایک رب اغفر لی سبحان اللہ, دونوں میں وقت اتنا ہی لگ رہا ہے. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا. تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہتے وقت سر نہ جھکائیں. بارش میں سنت, یہ سنت لکھا ہے تکبیر کے وقت جی. مطلقاً قیام میں نہیں ہے, تکبیر کے وقت لکھا ہے. تکبیر کے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت پہلی تکبیر کہتے وقت وہ سر نہ جھکائے, یوں نہ کرے, یوں بھی کرتے ہیں یوں نہ کرے, یعنی کہ تکبیر کہہ کر سیدھا فوراً ہاتھ باندھ لینا, یہ بھی سنت لکھا ہے, اس وقت سر نہ جھکائے, کہ یہ بھی سنت. قیام کا لکھا نہیں ہے واللہ اعلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے, میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں, اس ادارے میں میری تنخواہ بہت کم ہے, وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں میت کا غسل وغیرہ دیتا ہوں, اس میں کچھ نہ کچھ مجھے مل ہی جاتا ہے, کبھی کبھار بہت تنگی کے معاملات آتے ہیں, تو کیا میں اپنے اس کام روزگار کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں دعا نہیں کرنی چاہیے. نہ مجھے غسل میت کے مواقع ملے, اب یہ کہنے کے لیے اگر مطلقاً کوئی روزی میں برکت کی دعا کرے تو روزی کے ذرائع تو بہت سارے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ آپ کے لیے کھول دے روزی کا, تنخواہ بڑھ جائے تو ضرورت نہ پڑے, یا اپنا کوئی کاروبار کی ترکیب ہو جائے, تو دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, طبیب بھی دعا کر سکتا ہے, میڈیکل اسٹور والا بھی دعا کر سکتا ہے, حکیم بھی دعا کر سکتا ہے روزی میں برکت کے لیے. یہاں یہ مراد نہ ہو اس کی کہ لوگ بیمار پڑے اور مجھے روزی ملے, یا لوگ جلدی جلدی مریں تاکہ مجھے وہ غسل کے لیے بلایا جائے اور مجھے روزی ملے, یوں نہ کرے دعا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک چٹھی ملی ہے کہ ایک غلط حجامہ کرنے والے نے زخم خراب کر دیا, یہ اس نے زخم خراب کر دیا, یہ تو مجھے تو تہمت لگ رہی ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ پرچی, پھر اپنے الفاظ عرض کروں گا. اس میں ایک غلط حجامہ کرنے والے نے زخم خراب کر دیا, پھر اس جگہ کینسر ہو گیا اور اب کم و بیش 6 ماہ میں انتقال ہو گیا. یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کیس خراب کر دیا, ڈاکٹر جب کوالیفائڈ ہے یا حجامہ کرنے والا واقعی ماہر ہے تو وہ مجرم بھی نہیں ہے, وہ غلط کیوں کرے گا؟ غلط کر کے تو بندہ خود بدنام ہوگا, گاہک اس کے ٹوٹیں گے, تو اس نے یہ کسی پر الزام نہیں رکھنا چاہیے کہ اس نے غلط کیا, جان بوجھ کر غلط کیا اور کینسر ہو گیا. زخم تو لگتے رہتے ہیں, سب کو تو کینسر نہیں ہوتا, لیکن مقدر میں ہو تو بغیر زخم کے تھوڑا ہو جاتا ہے کینسر ہو ہی جاتا ہے, تو اس طرح حجامہ کرنے والے کو یوں بدنام نہ کیا جائے مہربانی کر کے, کہ یہ سخت دل آزار طریقہ کار ہے. یہ عام طور پر بولتے ہیں اس ڈاکٹر نے میرا کیس خراب کر دیا. ایک بار ایک کچھ محبت والے تھے, ان کی ماں کا گردے کا آپریشن ہوا, تو وہ آپریشن تو ہو گیا انہیں, وہ پھر وہ بہرحال انتقال کر گئی. اب وہ جو بیٹے تھے وہ دیش میں آ گئے, چھوڑیں گے نہیں ڈاکٹر کو, یہ کریں گے وہ کر دیں گے. اب وہ ایک بھائی جو تھا ان میں وہ سمجھدار تھا, ان چیزوں کو سمجھتا تھا, اپنے ٹچ میں تھا, اس نے میرے کو یار اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں, آپ سمجھائیں میرے بھائیوں کو, کیس کر دیں گے فلا کر دیں. میں پھر میں نے سمجھا کیس کر دو گے تو ہوگا کیا, ڈاکٹر بڑا تھا وہ, کیس تو جیت جائے گا, وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر, وہ پہلے لکھوا لیتے ہیں ڈاکٹر تو لکھوا لیتے ہیں, تو مسئلہ تو کچھ بھی حل نہیں ہوگا. تو آپ اللہ پر چھوڑیں. اور کوئی ڈاکٹر, میں نے عقلی جو عقل کی بات کی, میں نے کوئی سرجن کوئی بھی فزیشین اپنے مریض کو کیوں نقصان پہنچائے گا یار, ایک جنرل مریض کو وہ کائے کو نقصان پہنچائے گا, یہ تو اس کا تو دھندا ہے کہ اگر یہ کیس اس کا خراب ہو بھی گیا, اس نے نہیں کیا یہ خراب ہو گیا تو اس کی بدنامی ہے, یہ ڈیگریڈ ہو جائے گا, اس کے بعد مریض آئیں گے نہیں, تو اس لیے وہ تو پورا زور لگائے گا کہ میرا مریض جو مطمئن ہو وہ صحیح ہو جائے. تو بھائی ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی, اپنی امی کا ٹائم پورا ہو گیا تھا, وہ چلی گئی, ان کی سمجھ میں الحمدللہ آ گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ واقعی ہے کہ لوگ بولتے ہیں اس ڈاکٹر نے کیس خراب کر دیا, اس نے خراب کر دیا, نہیں بولا کرے, بلکہ مطلب بابا جیوں کو بھی بولتے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کو یہ بولے بھی نہیں کہ میں نے فلا فلا نام لے کر فلا فلا ڈاکٹر سے علاج کروایا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ اب یہ لسٹ میں ایک نام کا اضافہ کر دے گا یہ, تو اس لیے وہ نہیں بولا کرے کہ وہ اس سے ڈاکٹر اس ڈاکٹر کی نظر میں ڈیگریڈ ہوگا, یہ امکان ہے. اور عوام میں بھی نہ کیا کریں کہ وہ اس شفا ڈاکٹر نے دینی تھی کیا, ہاں آپ کا عقیدہ کیا ہے, شفا ڈاکٹر نے دینی تھی, شافی الامراض تو رب کی ذات ہے, تو اس ڈاکٹر کے وہ ڈاکٹر آپ کی شفا کا ذریعہ بننا اس کا مقدر نہیں تھا, تو آپ کو شفا نہیں, شفا تو بہرحال رب نے دینی ہے, تو اس لیے وہ ڈاکٹر اس عامل کے پاس گئے, اور اس بابا جی کے پاس گئے, اس حکیم صاحب کے پاس گئے اور نہیں کیا. پھر بولتے بھی ہوں گے یار وہ ڈاکٹر ہے حجام ہے, تو یوں بولا یوں کیا, خالی لوٹنے بیٹھا ہے, اتنے پیسے لوٹ لیے یار, کائے کو غیبتیں اور تومتیں اور بدگمانی اور کیوں گناہ پالتے ہو یار اتنے. میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک دعا یاد فرمائی, یاد کروائی, غالباً ابو داؤد شریف کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے, اس میں یہ بھی تھا قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تعالی نے جو چاہا وہ کیا, جو نہ چاہا وہ نہ کیا. تو اس لیے مہربانی کر کے احتیاط کیا کریں, بلکہ کسی سنی عالم سے سنی مفتی سے آپ نے مسئلہ بیان سنا, وہ دوسرے مفتی کو جا کر کہنے آ گیا اس نے تو یہ مسئلہ بتایا آپ بتائیے, اور ان کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, وہ آپ کے نفس کے مطابق تھا, پسند آیا آپ کو, اب اس مفتی کو آپ ڈگریڈ کرتے پھریں. تو اس لیے یہ بھی نہ کیا جائے کہ اس عالم کو پوچھا اس عالم کو پوچھا یہ جواب دیا وہ جواب دیا, آپ نے بس مجھے مطمئن کہ آپ نے صحیح جواب دیا. تو ایک تو ان مفتی صاحب کی نظر میں ہو سکتا ہے ان مفتی صاحبان یا علماء کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوگی, وہ ڈیگریڈ ہوں گے, یا بہرحال یہ کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ حضرت وہ ایک حضرت سفیان فوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یا کسی اور بڑے یعنی بزرگ تھے, تابعی بزرگ تھے, ان کا واقعہ ہے, وہ ذمیوں کا دور تھا, وہ تو ذمیوں کی بھی غیبت جو تھی وہ حرام تھی, اب بھی اگر ذمیوں کا دور آ جاتا ہے تو غیبت حرام ہو جائے گی, کہ ذمی ہوتا ہے وہی ہے کہ وہ مطلب مسلمان گورنمنٹ کے تحت وہ یعنی کہ اس کی فیس ادا کر کے وہ جزیہ ادا کر کے اور وہ اپنے اس کی عزت جان مال وہ سب کا تحفظ حاصل کرتا ہے, غیبت جو ہے وہ عزت اس سے جاتی ہے بندے کی. تو خیر تو وہ دو ذمی ڈاکٹر طبیب عربی میں تو طبیب بولتے ہیں, ڈاکٹر تو یہ بات کی اصطلاح ہے, تو اس وقت بولتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. بہرحال دو طبیب کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر غیبت حرام نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ ان دونوں میں فلاں زیادہ قابل ہے. اب یہ ان کا ایک سے تقویٰ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک کو کہا جائے نا کہ یہ زیادہ قابل ہے, آٹومیٹک دوسرا جو ہے نا وہ ڈیگریڈ ہوگا, مفہوم مخالف یہی بنے گا یار خاصا ہی نہیں ہے, اور اس کو جب پتا چلے گا اس کا دل دکھے گا. جیسے آج کل تو عام ہے بچوں کے سامنے سامنے بولتے ہیں یہ ذہین ہے, ارے پڑھتا ہی نہیں ہے, یہ تو ٹھوٹ ہے, یہ شرارتی ہے, یہ وہ شریف ہے, پھر وہ شرارتی جو ہے نا اس کی اصلاح نہیں ہوگی, پھر وہ کر کے دکھائے گا کہ کل تک نہیں تھا اب بتاؤں گا شرارت کس کو بولتے ہیں. تو یہ نادانیاں نہیں کیا کریں, بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح بچے باغی ہو جاتے ہیں. بہرحال ہمیں مطلب بہت سوچ سنبھل کر زندگی گزارنی ہے اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو, تنفیر کا باعث بھی نہ بنے لوگوں میں, مسلمانوں میں منافرت ہماری وجہ سے نہ پھیلے, تعصب بے جا ہے نا مسلمانوں میں, عاشقان رسول میں ہماری وجہ سے نہ پھیلے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہنامہ اپریل کے اندر تھا کہ لگی روزی مت چھوڑیں, اور میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے بھائی نے ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے جانا ہے اور وہ اپنا کام چھوڑ کر اعتکاف میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور رات کو بھی لگی روزی مت چھوڑا کرو, سوتے گئے کو اوور ٹائم کرو, پھر اتوار کو چھٹی نہیں کیا کرو, کوئی اور کام کر لیا کرو, عید کی بھی چھٹی نہیں کرنی ہے. تو لگی روزی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کیا کہ عبادت بھی نہ کرے؟ دس دن کا اعتکاف جو ہے آخری عشر کا وہ تو سنت موقعہ علی الکفایہ ہے, تو کاروبار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے گا, حاجی بھی مت کرنا, ہاں مدینے تو جاؤں گا تو روزی تو چھٹے گی بلکہ خرچہ ہوگا. تو لگی بندھی روزی چھوڑنے کے اس میں کچھ معنی بھی لکھے ہوں گے اس رسالے میں, مانا مفیدان مدینہ میں پورا مضمون پڑھ کے پھر آپ سوال کرنا دوبارہ, اور یہ کہنا کہ میں سمجھ گیا ہوں انشاءاللہ, اگر سمجھ گئے ہوں تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اسلامی بھائی ماحول میں رہنے کی کچھ عرصہ بعد کچھ گھریلو معاملات یا کچھ ایسے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں یا کہ ماحول سے دور ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ عملی طور پر بھی دور ہو جاتے ہیں, بعمل نظر آتے ہیں, لیکن اس کیفیت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ بعض مرتبہ دیکھ کر دل بھی دکھتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اخلاص و اخلاق سے ان کو ماحول کے قریب کیا جائے. اس میں ایسا ہے کہ مطالعہ ترک کر دینے سے, صحبتیں بدل جانے سے وہ کیفیت بدل جاتی ہے. اگر صحبت اچھی ہوگی, صحبت کس کی اختیار کی جائے یہ بھی ہے نا, کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. اب ایسی صحبت ہو داڑھی والا امام والا, لیکن جس کی صحبت میں ہم جا رہے ہیں وہ کوالٹی ایسی ہے کہ وہ تھوڑا بہت اگر ہم یاد اکیلے میں کرتے بھی ہیں تو اس کے کہوں کی نظر ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ویسے چٹکلے سناتا ہے اور سوشل میڈیا کے ایسے قصے ہم کو وہ کرتا ہے کہ وہ سب بھول جاتے ہیں خوف خدا. تو یہ صحبت تو اچھی نہ ہوئی نا, بھلے نا امامہ پہنا تو کیا ہوا, داڑھی رکھیے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, امام اپنی جگہ پر ہے. تو اس لیے وہ اچھی صحبت تو شریعت میں اس کی تو بہت پذیرائی ہے, بری صحبت سے بچنے کی تو سخت تاکیدیں ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. تو اس لیے وہ اگر اچھی صحبت میں رہیں گے، مدنی ماحول میں، مدنی کاموں میں خود کو مشغول رکھیں گے، 12 مدنی کاموں میں کوئی تنظیمی ذمہ داری لے لیں گے اہل ہونے کی صورت میں، اور پھر اپنا کام کرتے چلے جائیں گے دعوت اسلامی کا، بیانات کی اگر صلاحیت ہے بیانات کریں گے، کس کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، دیکھ کر بیان کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس بانے تیاری میں، ڈھونڈنے میں، ڈانٹنے میں بہت ساری روایتیں اور جزئیات وہ نظر سے گزریں گے، تو خود بخود اپنی بھی اپنے آپ کو نیکی کی دعوت ملتی چلی جائے گی. وہ یہ نہیں کریں گے وہ خالی وہ سوشل میڈیا پر یوں کرتے رہیں گے اور تیری میری میں لگے رہیں گے اور جھگڑے فساد کرتے رہیں گے خدا نہ خواستہ، تو پھر اب جو ہونا ہوگا ہوگا، ہو ہی رہا ہے، کافی بربادیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور خود کو مدنی کاموں میں مشغول رکھیں، ورنہ وہ ہماری گجراتی کی کہاوت ہے، نورو نکھو دواڑے، جو فارغ ہوتا ہے نا، فارغ وہ بیڑا غرق کرتا ہے. پر جو فارغ التحصیل اس ٹائم بھی ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیو رہنے کے لیے اور مشغول رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ یعنی اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک سبب اتنا اہم اور اتنا واضح ہے، اگر یہ اس کو بھی یعنی کم از کم اس کو ضرور فالو کریں، مثال کے طور پر ایک مدنی اسلام بھائی کسی مجلس میں آتا ہے، آپ کی بھی ترغیب ہے کہ مدنی علماء کو ضرور مجالس میں لیا جائے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم طالب علم کو ہی لے لیا جائے اگر نہیں ملتا تو. کسی مجلس میں آتا ہے، وہ علاقے میں ہوتا ہے، وہ لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس سے مسائل ضرور پوچھے جاتے ہوں گے، لوگ مسئلے پوچھتے ہوں گے. تو اب مسئلہ ہر مسئلہ یاد ہو یہ تو لازمی طور پر ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے نا کہ ایک آسان سا مسئلہ ہے، بہار شریعت سے اٹھا کر دیکھنی ہے، یا کم از کم نماز کے احکام اٹھا کر دیکھنی ہے، فتاوی رضویہ میں معلوم ہے کہ فلاں باب میں مل سکتا ہے. تو بعض لوگ اتنی زحمت بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ آسان سا مسئلہ بھی یا تو اگنور کر دیں گے یا خود سوچیں گے کہ میں کسی سے کیسے پوچھوں، مجھے کچھ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو اگر اس ایکٹیویٹی کو بھی یہ لے لیں جس مقصد کے لیے انہیں پڑھایا گیا ہے کہ یہ جا کر علاقے کے اندر جو ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے اس منصب کو پورا کریں، تو ایک ایسی مصروفیت ہوگی کہ جو ان کے شوق کو بھی بیدار رکھے گی اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گی. ہاں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جوابات تو دیتے ہوں گے. کون کون دیتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مسائل کا حل؟ اچھا، کون کون نہیں دیتا یہ پوچھوں، کون کون نہیں دیتا سوشل میڈیا کے ذریعے جوابات؟ یعنی جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اس کا مطلب وہ جوابات دیتے ہیں؟ کچھ یہ ڈرے ہوئے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ جو جواب دیتے ہیں. یعنی مطلب مفتی صاحب کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو باصلاحیت ہو، 100% مسئلہ معلوم ہو تب بھی جواب دے گا. بابا، ائمہ مساجد سے بھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نماز کے، روزے کے، تو امام مساجد بھی مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو واضح مسئلہ ہے، روزے کے مفسدات کا مسئلہ ہے، نماز کے مفسدات یا واجبات کا مسئلہ، آسان آسان مسائل بھی یعنی اس کے لیے کتاب کی مراجعت نہیں کرتے. اور اگر ایسا ہو کہ مسئلہ یاد ہو تب بھی مراجعت کر لیں تو کتاب کھولنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے. اور ایسا مسئلہ جو لوگوں کے پوچھنے پر کتاب سے دیکھا بتایا وہ یاد بھی زیادہ دیر تک رہتا ہے. ویسے بعض اوقات پڑھے ہوئے مسائل یاد نہیں رہتے، بھول جاتے ہیں، لیکن جب بتانا شروع کیا جاتا ہے تو وہ یاد رہ جاتے ہیں. اس میں رسک بہت ہے. اس میں یہ نا کہ جب یہ جوابات دینے شروع کریں گے نا پھر ان کو لادری کہنا لا علم کہنا یہ وزن بہت پڑے گا سر پہ, تو یہ پھر ایسا نا کچھ کا کچھ بھی یہ بھی بول دیں. کچھ چیپٹر تو ایسے ہیں کہ جن کے جواب دینے نہیں چاہیے, جیسے طلاق کے مسائل ہو گئے, اسی طریقے سے ترکے کے تنازع کے مسائل ہو گئے, جو عبادات کے عام فہم مسائل ہیں ان کے جوابات تو دیے جا سکتے ہیں. جبکہ سو فیصدی یقینی معلومات ہو اور راجح مرجوح کا بھی علم ہو, یا علماء سے پوچھ لیا ہو, یا ایسے عام مسائل ہوتے ہیں بس جو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک راجح ہیں, لیکن یہ کہ اتنا ہو تھوڑا شدھ بدھ ہو کہ بالکل یعنی کہ عالمگیری میں دیکھا اور مسئلہ بتا دیا اور پتہ چلا یہ تو مرجو ہے, قول مرجو پر فتویٰ دینا حرام. تو یہ بہرحال صلاحیت کے دیگر مسائل بتانا ہے بہت دشوار, اور میں تو یہ ترغیب دینے سے ڈرتا ہوں کہ یہ پھر سب مفتی بن جائیں گے, اور مطلب یہ کہ ہم کو کہا گیا کہ بس وہ جوابات دو پھر ہم لے کے بیٹھ جائیں گے. اور اب بھی کرتے ہیں یہ سمجھ گئے, ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا, ہم جوابات دیتے ہیں, ان میں ہوں گے جو جوابات دیتے ہوں گے. اب وہ غلط جواب دیتے ہیں یہ نہیں کہتا میں, لیکن جوابات دینا جو ہے نا, میں یعنی بچپن میں ایک موبائل کا میں زمانے سے میرا فیلڈ ہے مسائل کا, دلچسپ ترین میرا مطلب موضوع جو ہے نا یہ فقہی مسائل ہے. لیکن اب تک میرا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دارالافتاء اہل سنت سے موجود نہیں ہوتا نا تو میں مطلب تشویش ہو جاتی ہوں یہ, اور کئی سوالات کا جوابات نہیں دیتا میں, روک دیتا ہوں کہ دارالافتاء اہل سنت کی سیٹ خالی ہے. ڈر لگتا ہے کیونکہ غلط مسئلہ بتا دینا, یہ اگر کوئی واقعی اہل ہے جواب دینے کا, عالم ہے, تو اس نے جواب غلط نہیں مانا دیا کہ اپنی دانش میں صحیح سمجھا, یعنی یہی ہے مسئلہ مجھے یاد ہے میں پڑھا ہوا ہے, لیکن وہ غلط ہو گیا, تو جب ثواب معلوم ہوا اس کو درستی معلوم ہوئی, اب اس پر فرض ہے کہ اس کا ازالہ کرے. جتنوں کو غلط بتایا نا انہیں اتنوں میں یا انہیں اتنوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں اور یوں تھا, یہ کون کرتا ہے الا ماشاء اللہ. یہ تو مفتی کے لیے بھی ہے کہ اگر غلط مسئلہ ان سے بھی ظاہر تسامو کس سے نہیں ہوتا, غلطی سب سے ہوتی ہے, انبیاء معصوم ہیں, ہم تو معصوم تو نہیں ہیں نا. تو ثواب معلوم ہو جانے کے بعد اس کا ازالہ فرض ہے, اور یہ نفس پر سمجھے ہے بہت ہیوی پہاڑ کی طرح ہے. پھر اس میں بندہ ازالہ بھی بعض وقت کرتا ہے تو چونکہ چنانچہ کرتا ہے, وہ کما حق کو ازالہ نہیں کرتا, گھبراتا ہے, یہ نہیں کہتا صاف لفظوں میں کہ میری بھول ہو گئی ہے, میں یوں کہنے جا رہا تھا میرا مطلب یہ تھا تو یہ میرے منہ سے نکل گیا ہوگا, یا شاید یہ یوں میں کہہ گیا ہوں, شاید میرے منہ سے یوں ادا ہو گیا ہے, یہ کلیئر کٹ بات کرے, رب کو سب پتا ہے کیا ہوا ہے. تو چونکہ چنانچہ کے بجائے آدمی بول دے کہ مسئلہ یوں میں نے بول دیا, میرے منہ سے یوں نکلا اور غلطی ہو گئی, اور یہ درست مسئلہ ہے, دیکھ سوچ تو مختصر ہو جائے گا. یہ پھر حدیث پاک کی شروحات بیان کرنے والے دیکھو, بھلے وہ سند رکھتا ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہر سند رکھنے والا یہ ضروری ہے کہ وہ شرح حدیث بھی کر سکتا ہو, حدیث سے استدلال کی بھی اس کو صلاحیت ہو, اسی طرح تفسیر کی بھی وہ صلاحیت رکھتا ہو. تفسیر اور شرح حدیث یہ کوئی ہر عالم تھوڑی کر سکتا ہے. طیبہ کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے, تاکہ حدیث پاک میں بیان کی گئی اس وعید کا مستحق نہ بن جائے کہ جس نے بغیر علم کے کوئی بات کہی اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں اٹکل پچو یعنی اندازے سے گفتگو کرتا ہے, اس کو اگر دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اس کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ موت کے بعد قبر یا حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے مخاصمہ یعنی شدید ناراضی, سخت گرفت اور پکڑ فرمائیں گے. چنانچہ جس نے کسی حدیث پاک کو رد کیا ہوگا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی ہوگی, اس سے پوچھ گچھ کرتے اور اس کو جھڑکتے ہوئے فرمائیں گے, تو نے اٹکل پچو سے بغیر علم کے میری حدیث کو کیوں رد کیا, بغیر علم کے میری حدیث کو کیوں رد کیا تھا, یا میری طرف جھوٹی بات کیوں منسوب کی تھی. کیا تو نے قرآن کریم کا یہ حکم نہیں پڑھا تھا, سورۃ الاسراء آیت نمبر 36, ولا تخف مال لیسا, یہ پڑھا نہیں یار, یاد ہو تو پڑھ دیجئے مائک پر. ولا تخف ما لیس لك به علم, آگے ان السمع والبصر, ان السمع والبصر والفؤاد كان عنه كل اولئك كل ذلك كان عنه مسؤولا, تھوڑا ان سے تئی حصوں بنی انہیں. ولا تق سورۃ الاسراء اسراء, سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ ہے کنز الایمان, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. آہ صد کروڑ آہ, ایسے شخص کی کل بروز قیامت کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی. یاد رہے یہ ذلت اور رسوائی تو اس صورت میں ہوگی جبکہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو, ورنہ تو ایسے شخص کا معاذ اللہ برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے. جی ہاں, امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم فرماتے ہیں, جن اسباب کی بنا پر موت کے وقت ایمان برباد ہو جاتا ہے ان میں سب سے بڑا سبب ظلم ہے. ذرا غور کیجئے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں بغیر علم کے جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرنے سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے. لہذا ایسے شخص کو برے خاتمے سے ڈرنا اور اس کام سے باز آ جانا چاہیے. الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مذاکرہ آج کا اختتام پذیر ہوا. اب انشاءاللہ مدنی چینل کی جو نشریات ہیں ان سے آپ استفادہ کیجیے, اور کل پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. کل ہفتہ ہے انشاءاللہ, تو اس میں ضرور شرکت کیجیے گا. اور مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 8:45 اور انشاءاللہ 9:15 تک, 9 بجے عشاء کی جماعت, 9 بجے اور انشاءاللہ 9:30 تقریباً تلاوت نعت شریف وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور وقت مناسب پر انشاءاللہ سوال جواب کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام